يبعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ما ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يخرج الله قرضا حسنا فليجعله له ولو اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نعلمكم الله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك مصدقون وشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم وانما الحياة الدنيا له لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون طعاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة نظرها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ما كان الله يسير لكي لا تأسوا ولا ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ومن يرسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد رسلنا نوح وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثار من رسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم من ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعلكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة الحديد مدنی سورة نزول کے سالور نوی پس سورة زلزالنا او ترتیب دو سورتنو کے وہ پانزوستن دے پس سورة الواقعینا ترتیب نزولی کے پس سورة زلزالنا او ترتیب مصافی کے پس سورة الواقعینا رابط او تعلق دی سورت دمخی سورت سرا پگانو جو باندی دے یاو دا چمخی سورت ختم کر بتسبیح باندی فسب بیح بیس میرا بکل عظیم او امر او کر بتسبیح باندی نو دا سورت شروع کئی بتسبیح باندی جسب بحل اللہ ما فی السماوات والارض مخی امر بے تسبیح ہو او دا سورت شروع پہ تسبیح باندی دا دی وجنا اور بسیر آلو یا مخی سورت کے آیت نمبر 96 کے اس وعد توحید ہو شو انجھے کلو ماں سبا بیان شو او بیان انہوں دی مسئلے دا پارا ہو لگو او زجر ور کوي هغه چا چې غي سستی کوي په جهاد کې داوود سورت ته ترغیب اله الجهاد والانفاق ترغیب ور کوي جهاد او انفاق ته امتیازات دو صورت دا صورت ممتاز دے رجوع خمسو باندے لیل انفاق چمال اولا گوی ترغیب ورگئی انفاق تا او ترغیب ورگئی بلجوع الخمسا دا سببل صورت کی نشتا دارانگی دا صورت ممتاز دے ببیان دا اغا سور اغا دیوال چه رومیان دو مومنان و منافقانو کے والشی سورہ اعراف کے دیوالو بومیان دو مومنان و کافرانو کے دلدہ دیوال دے بومیان دو مومنان و منافقانو کے نعبدی سورت کے ذکر کئی اوبل کی نشتا خلاصد سورت سورت دو ایسے دے اوله حساب تر سلی نشتم آیت پوری او بدی کی ترغیب الانفاق بلجوع الخمسا ترغیب ورگئی انفاق تا پوجوع خمساو بانده اول کی اس بات تا توحید کئی او بیا ترغیب الانفاق بلجوع الخمسا جو اینا حساب تر آخرہ پوری او باری کے بیا جہاد تا ترغیب ورکئی جی جہاد دا اللہ پا دین کے اوکئی دا اللہ دا دین دا پارزان اوکروئی او دا اللہ دین دنیا کے خور کئی نو جیمہ ایسا کہ بیا ترغیب ورکئی جہاد تا چی جہاد دا اللہ پا دین کے اوکئی نو سورت دو ایسی دے اولا ایسا کی ترغیب الان انفاق بلجوع الخمسا او دویما ایسا کی ترغیب ورکئی جہاد تا چھ جہاد دا اللہ پا دین کے اوکئی اول ایس بات دا توحید کئی او دیان ترغیب الان انفاق بلجوع الخمسا ترغیب ورکئی انفاق تا پا پینزو وجو باندے اول وجہ آیت نمبر سات اوم آیات کے آمینو باللہ ورسولی وانفقو مما جعلکم مستخلفین فیہ خرچ کئی دیاغا مالنا چگردو گئی تاسو ماس مانگی کے اول وجہ نمال ستان دے امان دے دا اللہ او تای پکینا ولے نو چه اللہ ویو لگو نو بیاتا ولینا لگی استاخ پل مال خونه دی دامو دا اللہ مال دی او اللہ ویو لگو نو بیاتا کتا سسر بوگی چه تینا لگی مستقل افی نفی تاسو پاری باندی که نولی استاخ مال ندی نو چه اللہ پتا که نولی او اللہ ویو لگو نو بیاتا کتا سسر بوگی دیمہ وجہ لسم آیات کی وَمَا لَكُمَ اللَّهُ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعباد کے دلہ سمان رو دزم قدی دیمہ وجہ زیر استان رامال خواسم تبت نزی او اللہ تعباد کی نو جتانا پاتی کیگی نو پجوان دی اولا گوا گنا زان مخی اولے گا تبتن اللہ چھے ادا با بلتا پادشی غب بمازے گئی نو زان مخی اولے گا ستا مال دے چستا پکار راشی نو تا با بلتا پرے خود آیا شاعر ہوئی ستان کے لوگر منایا دیا ریک ویبدلو کرویدار دارم بیدار ایک زرده چه مرد بدل دی کورنو آلی او دی بدل که ببل کورنو لدر کی و تطرگم آنی دبی زمانن وطن کلو من ایناکا ایل افتقاری کو اغطا چه بڑیر زمانی لگولی وی هاو اپادیشی درنا او دده مالدارانا ده غریبای کورتا بلار شی فدود القبر فی اینه کا ترعی ویراغ اینو غیرک فی دیاری کو اوستا سرگو کی باد قبر چنجیو گردی او ستاغ بانگلو کی باد بلچ آستر گی مانا خواست ام درنا پاتی کی گی نو دزان نے مخ کیوں لے گا کنا فوج چه بسکین باندی زی نو دزان نا مخ کی سامان لے گی نو جتو با دورا لوی اسکین روانے زان نا مخ کیوں لے گا اچھا داو سر بے نیک سرے پرزگار سرے اغب اور سرناس تو دوستے ہو دلا بادشاہی اللہ ورکڑا دوی راشا ددن ازان خلاص کا زکر چه دوی سکار کون اغبتوی اردا گناہ دی دا سے مکاو دا سے اوکا راشا ازان تی خلاص کا نو آگر تیوی ارستان قبق قلب دی ملک چرتگی انیک سڑے اغبتوی صفح پرما بادشاہ ورطوی ہاں دا امسا والا او زوار شاو گو را پده ملکی جستان سو دیر خمقلی نو اغل دام ساوار کا اغوی خانو اغل آر پتول ملکی گرده ده دو دری کال تیر شو او ایسو که داسه نمون ده زکزت ازان ده دور و نصادق کاری ده واپس را روان چه زم بادشاله بدا لخ تورکم شما خود ازان نیسو خمقل نمون ده چراغی دا بادشاہ زن کدنو دیور سرکین ناست نو بادشاہ پا جلاش نو دو اتاولی جاڑی وی روانی ما دو دنیا نا او غم دی را سر چی اللہ برا سر سکی نو دو اتاولی بادشاہ تا جب بسکیم باندت لی یو علاقی تا یو ملک تا نو تابا مخی سلیگل کنا وی آو ام نیشن با ملیگل خیمی با ملیگلی سفایان با ملیگل انتظام با مکو نوی چایا او سو رضو لغت لی دو دری ورضو لانو تا دور انتظام کو وچو اس کو دور او با جوان روانی نو دیل اوی سلیگلی نو بادشاہ پا جڑا شو چما خو اس نه لګري وه دا لخت اوله زمانه زیات کما خپل کوټه په دنیا کې زاسه ګرځیدم چتا ایسوم نه لګري اسوم الله ته پاتې کیږي نو ویلېګه مخه ځان لګانا درېم اوجا آډ نمبر 11 یو لسم یاد کی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فَيُضَائِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُمْ كَرِيمًا سوک دیا سرچ ورگولو کی اللہ لورگول خیستا نو چند بگی دلر اللہ دزد پارا درے موجا زیر استا مال لے نپاتی کی گی درنا نو اللہ لے قرض ورکا استا نخوشم زیادتی دیکھنا نو اللہ لے قرض ورکا اللہ بذر اللہ دی دو چند در کی تو خواستم پا مال میں نی نتوار کا اللہ رضا لا اللہ لور کا یو لاک اللہ بطالہ دو لاک در کی زکار و بارو کا تجارتو کا اللہ لے ور کا ستا مال دے اوزن پا دکی گی خوال اللہ لے ور کا سالور موجا آیت نمبر 20 شلم کے آیت نمبر 20 اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد زیر مال ستا دے زی چاہتا نبات کی زقرز امنور کے اللہ لا نون دے مال حقیقت سدے مرا لگی اس حقیقت خو پی جانا حقیقت دمان سوے لائبون و لاحبون لوبی دی و بسی وزینتنا نمائش و تفاخرون بینکم لوید پمیان ستاسو کی پیو بلے یو وی زما خیستا جامی دی بلوی زما خیستا یو وی ما پی داسی پی تیل گوری بلوی ما داسی یو وی ما داسی کپڑا جوڑا کرے گا بلوی ما داسی و تکاثرون فلا موالی والاولاد زیادت والی بمالو با اولاد کی کما سل غیسی میں آج بل کفار نباتو ہو سم یعید فتران مصور را مثال اداز دے لگا سنو آخر آو کیجی او زری زری شی مصوری ہے دو دنیا حقیقت سدے دنیا کو دو سی زنو لخل کو گٹلا چچا کیا قلو یو دے لچ زان لپی عزت زیاد کی دین دے لچ زان لپی خم ارگری پیدا کی مطاب پیدا دوارا بیدلیو خل مرگری دے زان نا پا پیسو خپا کولو مرگرو نا دیوانی کولی خپلوانو نا دیوانی کولی مطاب مال فائدہ وانرستا تاہو بزان لخپل پیدا نکرل پردی دی خپل نکرل او خپل دی پردی کرل مطاب مال سا فائدہ ہوگا دوستان خو پتا پیدا نکل دوستی دی پیسو دی پارا کولا تعلق دی پیسو دی پارا ساتھ نو پیسے خو دی دوستای دی پارا لے نو تا دوستی دی پیسو دی پارا کولا اخبر دوستان دی پیخپا کولا نو حقیقت دی مال سو چتا دورا ور پسی زان لے ونے کڑو ابس بار وقت سکی بلے جنگ باو شر باو بساد باو دے مال دے پارا دا سالو رم آجا نو پینزم آجا آیت نمبر 22 دو اشتم کے ما صاحب این مصیبت انفرار دے والا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا پینزم آجا کتا مال دے لسا تلئیو چه سبا برا بانده تکلیف رازی او دا مال بم بکاری گی مرض برازی بیماری برازی تکلیف برازی او دا مال بزما پکار رازی ما صاحب امی مصیبت نرسی اسی مصیبت فزمگا کی عام او نتاسو تیوازی اللہ فی کتاب من قبل ام براہا مگر لیکن په کتاب کې مخکې پیدا شنو دی نه نو څه مطلب کوم تکلیف چې الله مقرر کړی نو کمال یو کنه نو غبرازي کوم دی ماری الله مقرر کړی کمال یو کنه نو غبرازي نو مال ګرنه لر کول دي شي نو دې مال پورې دې اولدو رزله تړلې دې چې خپل نه پیژنې دوستان نه پیژنې خپل موسم نه پیژنې ابس د مال لپاره ته هر سکے د مال لپاره مړیږي په پیسو مړیږي په پیسو جنگونه اونګي په پیسو باندې بیزتایم کې د خلکو په پیسو باندې خپل عزتوم باندې د پیسې څخه دی ستاپی دور از را تعلیلی تا پینزو وجه ذکر گئی دا ترغیب الال انفاق چه مال اولگا و دا اللہ بدینا دا مال دور خوب نده چه تورا تا خوب کرده پیسی تا بیدی وائی او دویم ایسا کی بیا ترغیب ورگئی جہاد فی سبیل اللہ تعالی تا اول کے اس بات توحید او په عنوان ده تسبیح شاید تیخا سبحا لله ما فی سماوات والارض پاکی بیانی اللہ لاغا چه بردی و اخکتا او العزیز الحکیم دا اللہ دا غالب حکمت والا او دلرا اختیار دیده اسمان و دزمان کو جوند کل امر کول کئی او دا اللہ دا بارشی باند قدرت والا والاول والآخر دا اللہ وو مخلوق نو او دا اللہ بہی او مخلوق بانی اول اول مخلوقات سمطلبو اللہ وو او مخلوق نو والآخر استاذ مخلوقات یعنی اللہ بی یو مخلوق بنی طول بمر شوی والظاہر والباطن او ظاہر دے پیز بار دا دلائلو والباطن پر دے پیز بار دا ذات خارا دے دے ہر سن معلومی گی وفی کل شئین لہو آیتون تدلو علا انہو واحدو ہر سی کی دلیل دے پدے چا اللہ یعو دے دا اللہ شرکی صدار نشتا وفی کل شئین لہو آیتون تدلو علا انہو واحدو او باطن دے پد پہ ادبار دا ذات ہے اے شاعر وئی بے حجابی ایک ہر ذرے میں جلوہ آشکار بے حجابی ایک ہر ذرے میں جلوہ آشکار اور حجاب ایسا کی صورت آج تک دے کی نہیں بے حجابی زیادہ چھوہ ہر ذرے ذرے میں معلومی یہ اور حجاب ایسا کی صورت آج تک دے کی نہیں اور حجاب ادا سے بے تو سب اور چاہوں نے لیدو وَهُوَا بِكُلِّ شَيْنَا عَلِمُوا دَا اللَّهَ دِ بَارْشِ بَانْدِ پُوَا وہ دلیل اخلی دا اللہ ازاد دے چھ پیدا کری اسمان میں اس میں کی پشوہ گلام ہو کے اور بیا برابر دے بخبل سلطانت امک کے ماں تفصیل کرو اس دوال الارش مائلی کو نشانی ہی الاستواء معلوم والکیف مجھول وسوال انہبیدتن یا علم ما لجو فی الارض پوہ دے پاگا چھے نروزی بزمکا کے اور پاگا باندے چھوزی دے اسمکے نا وما انزل من سما پاگا چرا کجی کی دے برانا پاگا چخی جی برا سشے چھے حرکت کئی اللہ پہ پوہ دے تبر دی اگرکتا اور دا اللہ تاسو سردے کم دائی کی چھے تاسو یعنی علم دا اللہ پہ ہر چاہ دے واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاگا چھ تاسو کوئی لی دن کے دے یعنی اللہ ستاسو عمل لی دن کے دے لہو ملک سماوات والارض دے اللہ لگا اختیار دے دا سوانو دزمہ کو او دے اللہ تبو آپس کی کی ٹولکار ہونا یو لجو اللہ اللہ فیمنا آر دم نکش بھی لارا پراس کے او دم نکی رضی لارا پشپا کے کل رض شی او کل شپشی کل رض اگدشی او کل شپ اگدشی او دا اللہ دے پوا پرا جنو سینو آمنو باللہ و رسولی استرغی بلال انفاق بنجو الخمسا اول وجہ آمنو باللہ و رسولی ایمان راڑی با اللہ پر امبر دا اللہ باندے او خرچ کئی دا امالنا چگر دیده ایتاسو ماس پاگی بانده پاگی گی سمطلب دا مال ستانه مال دیده اللہ او تای پکیمه ولی والا ویوی لگو لگو دلی دا آفیس پکلاکی گا ما دیلی کے دا ہندوستان کے دا غی دا عادت ہو چده ما زگر کے باغی بازار دا چکر لراو وطل جی چکر دا براو اتل اگو وقت کے دا مات پیسے باوی نو را مات پیسے بیرا رستے وی نو دی یو لاس نبی دا سی بلتا اچ اڑو لے او دا بلنا بے بلتا اڑو لے اشرانگا با دی پیسو کو شیخ القرآن میں دی او ہندوستانی امی تاپوسو کر چی دا ستاس سا عادت تے دار چا خپل عاداتی دا افغانیان و عادت تسبیح ہے جواری پر کئی علاس کی بے تصویح نہیں ہو لی اگر بل مل بلا دے تھی نیمائی جداستا سعادت دے وی ما تیوی چی دا پیسی چی بندہ لاس کی اڑی راڑی نو دو بندہ اڑی خوش آلی لازکہ بندہ دا سکو چا چا بدا سکو چا گئی با وڑا گلتی تیلائی جو رکڑو ان پائی کرو یا ما تی پیسی اچھو لی وی مرد یا اللہ سب اللہ ستارو لے غارو لے شرنگ جان بے کل یا روندو پو بازار کے ناس تو یا سرے تیرے دا وغد اغز دا پیسی اڑی دارو یا شرنگ جان کئی دیلون وردوی وارو را ورا دار سو له خوشاله یې ازما زورم پستر کو باندې نو زوم داړو خوشاله غالم مدا ته لا لګرا چې زم دې لاس کې واړو مروالو کنه چړې می خوشاله شي هغه سره یو خیال سره تا په خپاش نه ها به سو لاس کې واړو راوالو خیر دې چاوه مته لا ورګلا مافس تیلائی کلک اونی والا اچھگی گلو وخل کراش ایماندار اسوک ظالم راغلی و قیسی را نتختی خلق راو و آوازون بازار کی شور شو و سوک دوے چدا پیزنا قیسی تختی اگر سڑے او خیار او غزان غلے کو چکو او زوان چدا خو زمان دی ما ورکڑی دی و خلق بوی جدل ازیل ورکولی ستانه دې ته تخته وال به مخرم په سی په ملډی شي مزان غلې کو دوه سره شو جوړ کو اپه سم چې پوهه خلک غلې شو غلو تخته غل نشته اپه سم پوهه چې زره غلاله هغه ته لای تر کلاک ترخ کی ونی ولا او هم سایر اوغه سایر روان شي جمعات ته جمعات کې اوسه ده چه جمعات تراله ما خام ده ما سوطان شه چه خلق و موزو که خلق و تل اتاقه سره ورپسی جمعات تراروان ده تراغه ورپسی خلق چه و تل اپس بامسار آواغستا یو دروازی لده پر کمیه وی اوزا بار تاروزا گره ور بندو ما ور تالکو ما چه اپس بیاو خوالا چه ده ده بل خواپک شه چه ده بل خوالا شی اپی سب نوغت بل خواپک شی چه اپی سب یکین راوی چه جمعات خو خالی ده در ننه ورون بند کرد چه ورون بند کرد زنزیر آچو میراب تراغی و اتولای راوان استا اپی دی میراب کی وداسه پر برای نشتا و لاس بیتای آو اللہ چه چالا ورکی نو پس پین میدانی ورکی ایو شلنگ بیتوی استا او اللہ چی چالا ورگئی نو بسمین میدانی ورگئی دا سڑے غلے غلے غاتو او چی دسن تیلائی ویشتا نو اب اللہ ازاوی که تیلائی واغستا او غلے غند شاعت اللہ دو تیغا گونکو اپی سے ابلاس نیولے چی اس با تیلائی رات روزی اس برا روزی تیلائی چا توا اپی سے امسار آواغستا او برا کل یو لرگی لڈب ورگئی او کل بینش لا او کل پتی غیلا چې چرته خته ده ته لای جذبه کې راغلی او عمره میته زوښته یا په لای خو هغه غسته یا هغه ته لای خو هغه استا الله سار چې خلک رااله او په څو ټول شپه دغه سته راکړه سار چې خلک رااله خلک ته لګو ګورې ته باندې ده برم باندې کانو ته لای نیولې را خلک وګه دې سم باندې کان په ته لای سګي ابره کو تیلای نشته اپه سه وای تیلای نیول دا غی وای تیلای خو نشته اپه سه به دغه سه داس ده خلک ورته نشته اخیری کې اپه سه په واشه چې خو دا خو جوړ سه چل شه ولګه به دلی دا افس په پردو په سو مکلا کې غواستان دي دا دا الله دی امنو بالله ورسوله وانجکو مما جعلکم مستخلفین فیه او خرج کئی جاگا مالنا چه گردولی تاس و ناس پاوی که ستان دیوه مال دا اللہ دے کل تال در کی کل تان والی بلے ور کی فاللزین آمنو منکم کسان چی من راوڑے ستاس و نا او خرج کئی مال لران دیلر دے اجر لوی او سی تاس و لرا چه تاس و ایمان راوڑی پا اللہ او پیغمبر را غواری تاسو لوا دید پارچی مان باری براب ستاسو وقد اخذ میسا که کمو تایس را غست دوا دستاسو نا ان کنتو مؤمنین که ای تاسو مؤمنان دا اللہ رزاد چرالی که پل بنده بانده آیات بینات آیات نوازح اس حکمت نزول دا قرآن لیخرجا کم من ظلمات ایلان نور دیل پارا چوخ کی تاس و لواد تیارو دا کفر و دا شرکنا رنا دا ایمان تا وان الله بكم لرؤوف رحيم او يقين الله دې پتا سبحان دې وا وا مهربانا نرمي کوونکی مهربانا او دې ما وجا وما لكم الله تنفقوا في سبيل الله سدي تاسو لرا چې تاسو خرج کوئ په لار د الله کې او الله تا پات کې د الله سبحانه د زمکو دې لا سوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل مال لګو د الله په دین نو اوس وی مال لګې وګوره موقع کې ولګو کبه موقع لګې نو هغه عمر اجر نشتا چې مقر على ضرورت راغې نو بیا به کې سوچونه مکوا چا چې د فاته نه مخکې مال لګولې او جنگ یې کړې نو هغه جدا مقام دی چا چې رستو هغه جدا لا سوی من گمان انفقا نزی برابر دا اللہ دربار گستا سنا غسو کو چا خرچ کمال لگا مقید فاتحنا و جنگیو کو دا گسان لیو در جو آلا دی دا گسان نا چای خرچ کئی مال لگا پس دینا لگا موقع موقع دا آگا وقت کے زیاد ضرورتو مچائی کے چالا گولے دا آگا مقام او درجہ لویا دا دو دیو جنا کم عمل چه صحاباو کڑے دے آغا عمل اسم خلق کئی رو جا آغای نیولی دا اسم خلق رو جا نیوی زکاة آغای ورکڑے اس خلق داوینا دیر ورکئی آغا اندورا زکاة آغای سرنو جنن سورا خلق ورکئی مجن آغای کڑی اسم خلق کئی نفلن آغای کڑی اسم کئی قرآن آغای ویلے اسم وئی و حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وئی لو انفقا حدکم مثل احد ذهبا ما بلغا مدد احدهم ولا نصیفا کتاس کے اوتان دو احد غرم رسر خرچ کی دو صحابہ کرامو یوگی یو کوری تنشی رسے دے تالی جدا مقام دے ذکا غم و قجو داوا اغا مرگ ارتیاد نبی علیہ السلام کیوا اینو پا نبی علیہ السلام داغ پا مرگ ارتیاد کی چکم لگولے داغی زان لے حیثیت تے اور اس تو زان لے حیثیت تے بیا دغا سے مراتب دی مرکز زان لے حیثیت تے دشاخنو زان لے حیثیت تے چرتا مرکز او چرتا شاخو د مرکز ځان له یو مقام دی د شان ځان له یو مقام دی اولو د سمج چی وی ولي وی وایي کې وجه ده کنه دغه سه د مرکز ځان له یو مقام دی د شاه مدې بازار وی چې مونږه کلی کې مدرسه جوړه شوې ده نو اوس مونږه نو د مرکز او د شاه ته برابر والے کې باندې ځان له مقام او ځان له حیثیت دی د مرکز د چکمکار کیږي هغه د شاخونو نه نه کیږي د مرکز دا چکم تاریخ چلیگی غد شاخونو نن چلیگی د مرکز دا چکم دعوت چلیگی غد شاخونو نن چلیگی مرکز کے چه طالب سنگا تیاریگی نو داز پا شاخونو کن تیاریگی د مرکز دا چوزی نو غد دائی دا توحید او دو سنتی او دا نور مدرسو نا چوزی نو غد مفتی چرت مفتی او مولئی او چرت دائی دا توحید او دو سنتا تی جوڑ کا جاسے کانا نو دا مرکز او دا شاق زان لے ایسی حد دے دا سے دا مفک دفاتے نے لگولے رسل دفاتے نا زان لے ایسی حد دے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اَتُولُ سَرَى وَعَدَ كَيَا اللَّهُ دِ جَنَّتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ جَنَتُ خُبَ ٹوڑ لور گئی درجی جدا جو یادی او اللہ پاچ کوئی تاسو خبردار دے من دا اللذی اخرد اللہ قردن حسنا دا اس بلا وجہ سن دیا کا سچ ورگول گئی اللہ لورگول خیستا جو چند بکی اللہ دیل را دے پارا دلو دے عجری زیت مند یوم تر المومنین والمومنات پا غرض بانی چبینی بتا مومنان سڑی و مومنان خزے او منڈی بوئی رنا گئی مخی دائینا او رسطو دائینا یو ذکر کی بل پی قیاس کی بین ایدیم و خلفیم و بی ایمانیم شمائلیم بی خیاس کو او خی طرف دیتا و بس طرف دیتا ورطب ویلشی بشرا گمول یوما زیر دیتا سلون رازی او جب جمع دنا چه بیگی باز اللہ دی دون دانی نوالی همیشه بی پاگی که ذالک او الفوض العظیم او دام داد کامیابی لویو رنا بروانی داد داغ مالو شدل اگولو یوما یقول المنافقون والمنافقات پاگ او رض بانی چه وائی با منافقان سڑی و منافقان خدی مومنانو تا اون درونا انتظارو گئی زمنگا ادرے گئی منگا تا دا انتظار نوے ادرے گئی منتا نا تبیس من نوری کم شوالو منگا ستاں سدرانانا منافقان با دے مومنانو تاوی منتا لگ ادرے گئی کم سلگرانا برنوالو خیلار جیونو انتبو ویلی شوا پس شای رستو ستاں سنا زید شا تلار شای زید دنیا تلار شای فالتمی سوموران اولتو ارنا لرا تاسو دی دنیا تورسی زان لرنا اولتو تاسو غمال لگو لیو کنا وزرگا بینام بسور اللہ باب اموالشی فمیان دی کدر دیوال شایل ربی دروازا باتنو فی الرحمہ دن طرف داوی تبی جنت او بہر طرف داوی تبی عذاب اواز باو گشی ده او اواز باو گی دا منافقان دی مومنانو تا علم ناکم ماکم آنو منگا تاسو سرا یکا دفع زان پا مومنانو کی حسابو کنا وچی دل خط زائب آرالے نبیا با دے زان دے مرور کو سب پیسو لگول زائب آرالے زان بے مرور کو یار مال عزت نه کړ مال قدر نه شوی مال دان نه شوی مال دا یار ما سره چا دان نه کړی بلا باندې به وکته دا یو سړی دې ټیس پټوږي پټای یو ځل مجلس کې کسان ناستو یو ټن ټیس واچو نظر ور ټوخې شروع کړ نو په چګینې دا ما ټوخې کو نو بل کا سو په مړ ټیس په ټوخي م پټو ټیس په ټوخي نه پټيږي دا وسه کوي په شورا کې بده اعتراضونه شروع کی دا چې اعتراضونه کوي په جماعت په مرګرو مرز دکې دی دې د جماعت کې عرفان نه یو دا دې ټیس په ټوخي پټای و نو تا مړ ټیس په ټوخي م پټو تا هوکړو رسوره ګمن ته نمبر واکا نو بیا پی تا شورو کا دادن لکڑی دادن لکڑی دادن لکڑی دادن جوابو نمکو دا خود دیزان خلاسی پی اعتراض پا دا شورو کا چه تا دا کڑی دی دا کڑی دی دا کڑی جو خیب بمبتا کا چه بیا نکی دا یونیمی بیبا دا دکار دائی اعتراض بکی ایتا داس چلو شنو یرا کداس شوی نو خبو یرا نو کداس شوی کداس وای تاسو وګړه غره تاو خایا تخبلا کار گزاری وارو چه تاسو را چورا کڑی دا دبا اس نی گڑی دبا صرف اعتراضو نا گئی قالو بلانو بوائی ورد مومنان بیشکا ولیکنکم فتانتو منفسکم تاسو من سرزان از دینی دیکو لیکن تاسو گنگی شروع بلزانو نا او انتظار کو تاسو بمن باندې د هوا دسو او شک کو تاسو بدین کې وغرد کوم الامانی او دغه جلی تاسو له مې دونو تر دې پورې چرای حکم د الله وغرد کوم الله الغیر مر در باندې راوي امر الله مر در باندې راوي وغرد کوم الله الغیر او دغه ګړي تاسو له په الله باندې دوکا باز فاليوم لا يؤخذ منكم فدية دون من دا ساته و بنا دا سيستاسو نفدية او ندا قصاننا چه كفر کرده ماواكم النار زاستاسو دور يا مولاكم او داور لايك ده تاسولا يروي مولانا بل چهتا موعدا گنا ده لگان دا مولانا ندل ده خورتا مولا ويله يا مولاكم پدې ډېر کو پر سو پر بیان دي یا مولا کوم دا ور لایک د تاسو لا کله وی حضرت مو ایجان ګنا دی حضرت حضور نه دی او تو ته حاضر ناظر وای حضرت حضور نه حضرت لسان العرب ذکر کړي ذل بیان الفصیح حضرت هغه چاته وی چې د فصیح بیان خاوندې دې په دې ډول اوپر سو برنیو یا مولا ګم دا ور لایک تاسو لا و به سلمسیرا او بزاګرا بلو دا ور انم یانی للذین امنو ان راغله وخت هغه ګسان لا چې ایمان راوړ ان تخشا قلوبهم لذکر الله چا جسی زلونه دادای دا اللہ کتاب تا وما نزل من الحق اوغا تا چرالی گلی دا حق نا مومنان لاغا وقت نیر آگلے چر خدای کتاب تے زلو نرمشی دا اللہ کامو تے زلو نرمشی دا عرب یو مشہور ڈاکو چاوگا ڈاکے کولی دشبے بکو رون تا اختا او ڈاکے بے کولی یو ظل مرگری ورسر دی او اغا یو کور تا دشپی اولی توری لاس کے دا مرگری ور سردی دی اغا کور تا دشات طرف نا کھوٹے تراو کھوٹو چراو کھوٹو ارادے دا جزبا دی کور تا واورم او دروازہ با کلاو کم دانور مرگری با مرادن نشی دیچ کھوٹے تاو کھوٹو مرگری کتا اولار دی په دې کور کې یو زمانہ دا چې بهر لاړ دا او غن نفل کوي د شپې نفل کوي او په هغه نفل کې هغه قران وایي زمانہ کې پرهیزګار او نیکانې زمانہ یې ډېرې نو هغه قران وایي د شپې نوافل کې قران په تیزویل شي نو هغه قران وایي او نفل ته لاړ دا د چې وکه خو دې ناوی سورہ حدید وی او دا آیات وی اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَا قُلُوبُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَاقُ ستائی ہوئے دیکھو عربی دادا کو اپارا بائی پوئے دا چھے نظر آگلے وقت خالق اللہ چھلے من ایمان راوڑے چھے دے ضرور دخوای کتاب تا نرم شی او دا اللہ کامو تا نرم شی مدد باندی دی آیت اثارو با او جسنگ ادو دا آیتو آو رئی دا نو پا دی کوٹا باندی دا چکلے بلا الان بیشکا وسغا وخرانے بیشکا وسغا وخرانے مردی و دکتنو اللہ غلش خلق بخبر شی او دی پزا رزان نبوئیگی وی بلا الان اوس اغا وقت راغے او دکوٹے نراکو سے تورو اوور گولا او تو بیو یاستا چھ بیا بزدا سنکو او مشہور صوفی او پریزگارا بیا دا غمل کو گرزے دو وَلَا يَقُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ او نشی پشاندہ کسانو چورکے سلوالدہ کتاب مخکے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُنُوا دَشْوَا پَدَئِ بَانِ زَمَانَا نُسَخْ شُودَ اِسْرُنَا او دیر دائنہ ما تولکنی حکمون دا اللہ لرا اَلَمُ اَنَّ اللَّهِ وَهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَشَيُّ يَكِنَنَ اللَّهِ اعلم ان اللہ یہ لفظ بعد موتی ہا پوشی یکینا اللہ تازگی اسم کا پس دو چیدو دو دینا پتائی سرا بیان جمگا تاست دلائل خامخا عقل واخلیو ان المصدقین والمصدقات یکینا خیرات گونگی سڑی او خیرات گونگی خزے ورگونگی اللہ لرا پورگول خیستا سرا دو چند بگرشی دید پارا عجر و لهم عجرون کریم و دیلوی عجر عزت مند کریمونی ور سروی کلا کلا مزدوری ورکی خوب بد دغی ورکی وی گرزی و توالا ملستا مزدوری ننب عزت بی والذین آمنوا باللہ و رسولی وان گسان چه ایمان وار پا اللہ و پا انبیاء دا اللہ نو دا گسانون دید رشتی دی وشهداء عند ربهم وقوهان بنزي رب دائی بانده یا شهیدان بنزی رب دائی بانده دیل رو دی عجر دائی و رنا دائی او آقا کسان چه کفر اوکا او تقزیب اوکا زمانگا یا دنو دغت جان نمیان ایلم و انما الحیات الدنیا سلورم و جا حقیقت دنیا سنی سریا پوشای بیشکا جواند دنیا لوبی دیا و بسی او زینب دے و تفاخرم بینا کم لوی دیا پا میانستاسو کی پیو بل باندے و تکاثرن فی الاموال والاولاد او زیادوالو پا مالا و پا اولاد کے پشاند آغا باران باندے آجب الکفار نباتو شتا جو گور دے زمیدار لرا گیا دے دے کفار زمیدار تے ہوئے کفار پا لغوی مانا باندے کفر وئی پٹول ہوتا زمیدار تا ہم کفار زکوئی چھ دے خارا کے دانا پٹائی ہو نو زکو تا کفار ہوئے تا جبگی ورلائی زمیدار لرا گیا دے سمیا ہی جو نبی آئیو چھی نوی نبت دیلا اتت زیار اربیاشی دا زرا زرا وفل آخر دے عذاب شدید سن چا غشنو آخو او تکش نو آخی او لگو احوادو چی او زره زره شی ستان زوانی دا او طاقت دے او لگو احواد بیا با بودا شی او بیا با قبر تلار شی او زره زره بشی وفل آخرت اضابن شدی آخرت گذر راب سخت او بخنا طرف دا اللہ نا رضا منتیا او نده جوند دنیا اللہ مطار ورور مگر سکت دوکی سابقو الى مغفرت من ربكم ترغیب ورگئی اعمال صالحہ ہوتا مخ ایک شئی بخنیتا طرف ادراب ستان سناو جنت دنوتا چپلنوال دا آئی پشاند پلنوال دا سمانو دا سمکو دے تشبیح ورگت غیر محصوف دا محصوف سارا دانا چا اسمان ازمک امراو بڑیر زیادی خود انسان بنظر کے لوش اسوان روزوں کے رات للو وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ کیا ارشعی آن کسان اللہ چگئی ایمان راوڑے پا اللہ پیغمبرانو دا اللہ باندے دا فضل اللہ اللہ دے ورگئی دیل را چاہتا جو خوشی دے اللہ او اللہ دے خواہند فضل لوئے ما صاحب مصیبت ان پینزم وجہ کتا مال دیل ساتھ لئی چلو ما بسخت رازی او دا با من پکار رازی نو اگر سخت باسم رازی اگر اللہ مقرر کرے گا ما صابا من مصیبت ان فی الارض نرسیگی سے مصیبت بزمکا کے عام ولا فی انفس حکمان اپن افسن استاسو کی آوازے الا فی کتاب من قبل ان ابراہم اگر نیدی پا کتاب کے مخیز من قبل ان ابراہم مخیز پیداش نزی مخلوقاتنا اللہ مخیز نوالی کلی اللہ تا پتہ ہو چدا سے بکی گی ان ذالکا للہ یسیری اکنن دادی پر اللہ باندے آسان ما چکل شرقائد ہوئے نظمہ عدد داو چما با تعلیم گرائے گی سبق ہوئے نظمہ عدد داو چما با اول کتاب کو تو چه سبانه سبق باو نو ده ما سوطن نبا ما کتاب اکتو نو اول با ما عبارت جور که عبارت بمیوه چه ده سشه واقع ده دارستو ده ده پار فائل ده مفعول ده مرفوع ده منصوب ده مجهول ده نو عبارت بمی جور که بیا ومی سیغه وی استه داس سیغه دا داس سیغه دا سیغه دا بیا ومی داده اگه مطلب چه دی زانه تردی دا مصنف سوئی تا دی اقبل کتاب کې نو آغا ومی خلاصه و مازغو که که نولا مصار چه با استاز سبق ہوئی نو استاز چه با سبق ہوئی نو ما تبا پا مازغو که غبیر خر استحضار که دو او چه کلا ما کتاب و نکو بیا باغا سنوا نو ما با کلا کلا شرح پیو کتا نو شرح قائد میوی نبراس میں کوتا نو دا نبراس پا حاشیہ باندی لکلیو چو سرے ویزر وانم اما با دا کوری شلک واوری دا چې چاله کوړی ورکولې سزا ورکولا نو چې هغه کوړی بشلک هغه به او هغه بدايا ته ما صاحب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر نو راوی وی زنیز دے لارم چلا سا چل لے فائضاہی مالک ابن آنس نو ناسا پا چه ماو قتل نو غم مالک ابن آنسو چه بادشاہ حکم کرے اوغے وحو اوغم ادا آیا چوئے لگا مالک ابن آنس اوغے پا خرس ورگڑے او کوڑے والا ورکولے حضرت اللہ بادشاہ خلافی کرے نشکالا چوب تیراؤس ممالک ابن آمس چغکڑا من عارفانی فقد عارفانی چاچ زو پی جاندم نزیو پی جاندم وملن یعرفنی فانا مالک ابن آمس سوچ جمان پی جنائی زمالک ابن آمس ما کما خبر جمع جمعات کی بمیمبر کڑوا ننید کورو گلان دی کوما چه طلاق المکرحی لیسا بی شئ بادشاہ ظالم دے پفور بخل کو خزر طلاق گئی او پدی باندی داد آغاز اللہ موقف ہو لیکی اللہ تاس او علامہ فاتح گمجی دے پارا چه غمجن شئی پیاغا چه فوج جستا سنا ولا تفرحو او مستیو نه گئی بی ما اتا گنباغا چه درگ تاسولا اللہ او اللہ مینام نه گئی کل مختال فخورو دار چل ولی فخری کون کی سرا اللذین آگسان جئی بخل گئی حکم گئی خلق تبو بخل او سوچ واوڑی دنو یکی نم اللہ ام دیدو بی پروائستا لیشوے پتائی سرا لے گلی منگا زمنگا انبیاء پا دلائنو اور آلے گلے منگای سر کتاب والمیزانا طول یعنی دا غید آمالو دا والمیزان تفسیر دے کتاب چھو قرآن ہے کتاب اغا طولو دا آمالو رادو آیا پا قرآن سمت بے اتلو نکستا عمل پا قرآن سمت برابر انتک دے او دا برابر نہیں ہے نزو تا غلط ہوا اگر کہ طول دنیا ہی کہی ہو غزلت غلط و اما هدی بزر و یرد هم متشددین دی ندا تشدد دی ولو کانا تشدیدان بیانو کتابی و ازار قول من نبی محمدی فا اینی بحمد اللہ ربی مشددون حلمو شهودن و شهدو کل مشهدی که قرآن سمی بیانو تشدیدی نوار غیر آجم شای او آئی دا متشددین دی الحمدللہ من متشددین یو لیا گومن ناس بلکس دید پارا سودری کی خلق پہ انصاف اور آلے گلے آمنگا اس پنا فی باسم شدیدون وطا دیم ایسا شروع شوا لقوار سلنا رسولنا بالبینات او ترغیب ورگئی جہاد تا وانزلنا الحديد اور آلے گلے امنگا اس بنا پا دی کہ جنگ دے سخت او فائدی دی دے پارا دے خلقو ولی آلم اللہ من ینصرو او دے پارا چکارا کی اللہ آغا سو گا چے امداد گئی دے دین دے اللہ او دے پیغمبران دے اللہ نادی دا ان اللہ قوی و نازید یا جنہ اللہ قوی دے و غالب ولقوا رسلنا نوح و ابراہیم دلیل نخلی پتائی سرا لے گرے منگا نوح ابراہیم علیہ السلام گردلے منگا پا اولاد رئی کی نبوت اور گول کتاب نباز دینا سملار مندن کیو او دیر دینا فاسقان کثیرن نچل انبیاء پا اولاد کی کثیرن فاسقانو نگا مولئی سیب سید آئے او پیر سیب سیدو سم قفینا علا اصارین برسولنا دیاور بسیگر منگا پترکو دیبانی زمنگا انبیاء وقفینا بی عیسیٰ بن مریم اور بسیگر منگا عیسیٰ بن مریم ورگر منگا دلو انجیل او گردول منگا پاولاد دکی او فی قلوب اللہ دینا و جاننا فی قلوب اللہ دینا او گردول منگا پسرون آگسانو کے چتابداری گڑوا دی عیسیٰ علیہ السلام رافتا و رحمہ نرمی او میرا بانی عیسائیان اسم اغی نرمی او خبر تغوک دی و رحبانیت ان ابتدوها او رحبانیت دید زان نجو کرو دی لرا رحبانیت ترک دنیا ما گترنا علیم نو مقرر کرمنگا دی لرا بدائی بانده الا ابتغاء رضوان اللہ مگر دپار دل اٹولو رضا من تیاب اللہ سمت لبو من کو ورطویلو جو طرف تا کی نئی خدا اللہ دی رضا دپارنده خدا اللہ رضا لنو ناستو یا الا بمانا دا لیکن دے اوزان لکلام دے نمانا دا و رحبانیت انبتدعوا رحبانیت دے جور کرو دے لرز زان نا نمو قرر کرو منگا دے لرز بدئیو کلام ختم شکل غضائی الا ابتغار رضوان اللہ لیکن مقرر کرو منگا بدئی بانی لٹو لرزا من تیادا اللہ نگئی لحاظ و نگراجی پورا لحاظ فاتن اللذین آمنون منهم نور کمنگا مومنان اللہ دین عجر وی اوڈر دین فاسقان یا ایو اللذین آمنون تقو اللہ و مومنانو وی ارگی یا اللہ نا او ایمان داری بپیغمبر اللہ باندی ندرب کی تاصل دو انڈی جفل میرا بانانا او بگر رئی تاسو لرنان زیب تاسو پاگی سرا او بخن بو کی تاسو تاو اللہ دے بخونگ میرا بان لیا اللہ یعلم آلو الكتاب اندازہ لک مشکل دے خیال کوئی یا اللہ زائد دے نمانا دا لیا یعلم آلو الكتاب چپو اشی آل کتاب لِاللَّهِ یعنی لِأَيَّ عَلَمَا لا زائد دے دو دیر پارا چھ پوشی آلی کتاب اللہ یقدرون علا شئین من فضل اللہ شدئی قادر ندی بفضل اللہ باندے سشی باندے دئی قادر ندی بسشی باندے دو فضل اللہ نا شدئی لِر کتاب بدے پوشی شدئی اللہ فضل دئی پلاس کے ندے وان الفضل بيد الله اوروان بلاص الله کې دي چې بدی خبره پوه شي چې دوی بلاص کې فضل نشته فضل د الله بلاص کې دي اي عالم ال کتاب يا دې ممان الله زائد نه دي لله يا عالم ال کتاب دې پارا چې پوه نشي ال کتاب په دې د مؤمنانو باندې اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ چدا مومنان قادر دی پسشی فضل اللہ نا یعنی سے مطلب چدا علی کتاب پو انشی پریجز دا مومنانو باندے چدای لاس کے سردائی لاللہ سندی ورگڑی داو ان الفضل بیغان لکنام شو اووی احدو استیناف شو وان الفضل بيد الله يكن غروال بلاص الله كده ورگي جالا جوزي الله والله ذو الفضل العظيم او الله دي خاون فضل لي مخي بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم انهم يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فسواه شهر المتتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطيع فاطعام 60 مسكينا ذلك تؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله للكافرين عذاب مريم ان الذين يحادون الله ورسوله كتبوا كما كتب الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ورسول الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون في نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إنما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الم ترى الذين يمنعون من مجاهات ما هو من ما هو وتناجون بالاسم والعدوان معصيه الرسول اذا جاءك حييت بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم ما لا يجدون الا بما نقول حسب جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان معصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي لا تشركون إنما النجوى من الشيطان الرجيم الذي آمن وليس بالدعوان شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفزعوا في المجالس فافزعوا يفزع الله لكم إذا قيل انفزعوا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك أخطر لكم أطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فجر التفوع طاب الله ولكم باقي الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم ترى إلى الذين تولوا قوم رجب ما ولا إله منكم ولا من موهبون على الكذب هم يعلمون عبد الله لهم عذاب شديد إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شأن أولئك أصحاب النار فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم لا شيء لا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانسان ذكر الله ولا جزم الشيطان ولا إن حزب الشيطان من الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله هناك في الأذلين كتب الله لأغلبنا ورسوله إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من يدخلون جنات تجري من تحت النار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوان أولئك حزب الله ألا إن حزب الله سورة المجادلة مدنی سورة دے نزول کے اوصل پین زمان پس دے سورة المنافقون نا نازل شوئے دے او ترتیب دے سورة انو کے اتپان زوستم دے پس دے سورة الحدید نا مکی سورة کے ترغیب ورگ انفاق تا شمان دا اللہ پا دین باندے اولوی دے صورت کے وئی مال لگون نا انکار با منافق کئی دے دیو جنور بسے راڑو چھ منافق مال نا لگئی دا اللہ پا دین باندے یا مکی صورت کے خواہ دا ترغیب لگا انفاقو برجوع الخمسا ترغیب انفاق تا پوجو اے خمسا ہو نو دے صورت کے ترغیب الال جماعت دے تنظیم دے پاغا قواعد و سلاسا ہو پو دے صورت کے ترغیب ورگئی تنظیم تا پا قواعد و سلاسا ہو شو تنظیم و جماعت جور کا ادارے پاردرے قائدے او منافق لزجر ورگئی دعوة دا سورة الزجر للمنافقين زجر ورگئی منافقانو تا اورد رسم باطل کئی خلاصة دا سورة سورة کے اول رد رسم باطلو کی او بیا دری زلا قائدی ذکر گئی بلفظ یائیو اللذین آمنو دا پارو دا تنظیم دا جماعتو او دریز اللہ لفظ علم او پاگی سر زجر ورگئی منافق تا چغب تنظیم گروانے کئی اول رسم رد رسم باطل کئی دا عرب دا قانونو چه اوسری بخصی تولی انت علیت جاہر امی تب ما دا سی لگا زمان دا مور شاہ دا بدور سخت طلاقو چاو خزا بے بیا نشو خزا کولے چه ازیار بے اوکا ہم تے علی اگزار امی نو بس اغبا مؤبد و طلاق و پاغ باندی بیا باغا نشو خزا کی دے یو خزا و حولا بنت حکیم داری خاوند اوسط نسابی تو رضی اللہ تعالی عنہ عرف پل خزی تدا الفاظ ہوئے خضر آلہ و نبی علیہ السلام تے جرل جزما وارو بچی دی زبادی سرسکو دمو ما تدا الفاظ ہوئے او دا الفاظ عربو دیر بد گانا لو چانتے علی دزاری امی مورا بیاد شان راب لل دا دیر بد گانا لو اگر آلہ و نبی علیہ السلام تے فریاد کو اللہ یا تون راو لگل قد سمی اللہ قول اللتی تجازن کفی سوجا و تشکی لاللہ چونکہ دائی وڑکے ہونتے تنظیم ہو خضا و خاون دی و ماشومان بچی دی نو خضا و خاون دی پکور کے دادو میں شران دی امیل دی و نازم دی اما شمان بچی دی اغیر ارکان دی تا دی وڑو کی تنظیم گروانے را دی او دی او سو خبرو دو ازن را دی چانتے علی اگزار امی خو اللہ تا دی تنظیم او دی جماعت دور اہمیت دی چا اللہ مستقل صورت راو لے گو چا تنظیم او دی جماعت خیال بساتے او غلط الفاظ بنے استعمالے پہ تنظیم کے او بجماعت کے چھ فساد اروانے رانشی مدائد وجن ادری قائدی ذکر گئی پہ لفظ آئی والذین آمنو سرا ولا قائدہ نہم آیات کے یا ایو الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تزناجو بالعسم ولو دعان و معصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى تاسو چې میټینګ را غواړی اجلاس را غواړیو نشاد توحید او سنت بار بار غواړیو دا نه چې تاسو شرک او بدعت او ګناونو لپاره جرګاو میټینګ جرګاو میټینګ بدیل را غواړی چې توحید او سنت په دنیا کې څنګه غواړیو دویمہ قائدہ آیت نمبر گیارہ یا ایو اللذین آمنو اذا قیل لکم تفصو فی المجالس فصو یفصح اللہ لکم دویمہ قائدہ تو جماعت کی بعد مرگ رو خیال ساتی زان با تنگی ہو مرگ ہی تب ازائی کلائے دانا چه تکینی اخبی او تکیو سنگلی کولاو کیا بلدی تنکڑے منافق دے مرگر تنگئی نو دے و سنگلی بے و تارا مکڑی او بلن بناستی مرگری بے تنگئی مرگری متنگوا ازای مرگر تزای کولاو کا زان تنگا مرگر تزای کولاو کا یا ایو الذین آمنو حوالو لپکے گورا دخوای کتاب دے یا ایو الذین آمنو اذا قیل لکم تفصو فی المجالس فصو یفصو اللہ لکم زائی پریدائی مر کرو تا اللہ بتاسو لفراخی آراء ولی دیم قانون او درم قانون کلگی وضاحت کو من اویو کو اجازے آت کرم دو لسم آیات یا ایو اللذین آمنو اذا ناجتم الرسول فقدموا بین ادین جواکم صدقا ومومنانو کلاش جرگا کوئی دے پیغمبر سرا اے پیغمبر نبات امیر جماعتو فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقَا نُمَخِ كَيَا مَخِ دِ جَرْقُونَا صَدَقَا صَدَقَ دَنْ مَال یا صَدَقَ دَنَسَ امیرِ جماعت سخزِ صَدَقَ پیش کرِ جماعت دپارا یا جی زمات اگا وسرسی دا پیسے ما اصداب ہو جماعت دپارا اولا گوما نوغا پیش کا امیر تخبلتا اجدا با دی جماعت دی پاری دی جماعت کار کے دا بسکار کې ولګي دې بسري زبان ضرورت دې مال راکا ته پېښ کې وکا امیر ته بللا لاري زلا ګولو بللا ځایي زلا ګولو بللا ته کار کونی یو ځای هنيو نو دې لسر پای ویني او یو لاک نوی نیچه غلگی لس روپای نینی چه ماوار که یو لاک نوی نیچه غلگی قدیمو بین ایدن نجواکم صدقا او گده مال وست ده نرسی ننر صدقا پیش که که چیجی ماس اگه پیسه نیشته مال نیشته خوزه جی الیکلی شنه ما د بیلای پا کار پویگ ما نوکه سکاری پا مرکز که نما تاوایا زی کولیشم زجی پلامبر ما نوکا سکاری پا مرکز کی نپائی پونو دیاوه نوزکو علیشه ما زجی ترکانی ما کا سکاری پا مرکز کی ما تا اوخایا زبیو کم نو نفس خو پیش کیا کا نو ند نفس صداقا ورکے او ند مال ورکے او تش بوجی پا تنظیم باندے او پا جماعت باندے اتماع براشی نو تا بیا اتواع کی خدمت لکسان بکار دی نو بس انا اوسو غریبانان علی با منڈی وی تشپی او دراز علی با عالمی نو تا بیا ایتا لگی تراکلے نشی نو تا فاند ورکا نو بس ایلا با علا فاند کی دی نو دے با علا فاند کی سر شنائی مدرسی لکھو ٹوٹ پلار و دامن و رون و غاو نوسی و نوسا ٹوٹ روانی خود جماعت دا پارا رو نکی ناغیل اتا نپوئی گی ناغیل اوہ نپوئی گی او چکالا بیا اتماعی مارگر اسٹیج جوڑ کرئی انتظامی کرئی نو بیا با ٹوٹ سے ترافی جی خود پلانی مولای سے زیم ازی نوسیم ازی روی مزی ترد زیم نو اسٹیج اگل ڈکی خرچی دا بنیو صدقہ با نور کئی نه در نفس او نه در مال پا تنظیم که ابود با پا تنظیمی مرکز که بس نه کئی بود با پا تنظیمی چه سخت راشن حالا ما مرکز دیو تاس و غالا من دووی او اصر مرکز نی یادو فقدیمو بین ایدین جواکم صدقہ تا چه بمیاش که سل روپای جدا که خوده اکور ده سندکڑه ایخه رو نوچه کال پورا که ادنو تا با دول سل روپای خو جمع کڑه ویکانا نو تا با آغا اوڑه ویچه نو جیده مرکز که اولا گو نوچه یو لاک مرگی و دول سل روپای را جمع کولی نو صورتی جوڑه دی نو تا دام نشه کولی دی بنیر یا زنانه دا اللہ دے خس آتی داغے بچی دی سادگان ہونتے خاون دیرے اہم غریب بیمار دے نوازی ام درس کئی اہغا مور ام درس کئی نغی پکار کے لگے لگے جمع کئی نسی دی رازو کی زیر رازی درس لا نپا لفافہ کی جدا چولی دا جیدے تنظیم دی اداد درس دی اداد درس دی نو زیادہ دگر زرنیم دو زرا پیز زرا لگ زرا دا سیگی نو رالی جی دا مرکز کے اولگوی نو چیز دا آگئی لفیال ساتھ ما نو مرگری پر دی پالسی دلی دی سا غزیر من سا خنر آجی دی لفیال ساتھ زد آگئی دا پارا دا آگئی نزیاتی اولگو خوالی خو آگا خبال امی نو کی کیا نا کمانڈر سے باتا من دوائیو اے نو آگئی دا سا نور مرگری جی چھئی پختلا دا مرکز ایسا مقرر کری او غراری او مرکز کے اولا گئی او سیین او غبتش راشی نتاتوی علا مالا بگوارے پا مدرسہ کی زائرہ کے لنگر کی بمیدی راکے کمرہ برالا راکے امخ کرالا زائمو بیسا نزو پامزخل دے بس آدھر خورتا تالو دکر پا پامالی جلوی لیاز دے کن تراغلے قرآن زکے مصبه بتا بوجه چه یا سب استان بوجه چه تی فقدمو بین ایدین جواکم صدقا مخی که یخول جرگینا صدقا در نفس یا در مال یا دری قائده تنظیم جماعت او دریز اللفظ علم او پاغی سر زجر ورکی منافق تا زگا منافق تنظیم کے روانے گئی اول لفظ علم آیت نمبر سات علم تران اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثت اللہ و رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بينما كانوا أول الذي علم أو دي سر زجر منافق تا شوى منافقا تدا پٹ پٹ جرگي دمرکس خلاف كي تپٹ پٹ جرگي جماعت خلاف كي دا امير خلاف كي نو اللہ تا پتا دا چته کله دا مانه داس نو پکار داس پکار وا کله یو شان او کله بل شان نو الله تپدوا الله ستاسو ایمان پوهه ها دیم لفظ علم آیت نمبر 8 علم تر الی الذین نهوا من النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه یتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول دیم لفظِ علم او بدی سر زجر چه تمیتی نونه را غواری ندیر پار را غواری چه خلاف دی پیغمبر کے ماسیت رسول دیل امیتی نرا غواری چه دا امیر خلاف خلق تیاری دا امیر خلاف کار کے او دیم لفظِ علم آیت نمبر 14 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ مُنَافِقًا تَسْوَايَ چې پته نشته ستاتار چې د ګمزانه خوځيږي نو ماته پته ده تبه ګوریا غسانو ته چې واړې دل لاړ لاغه قوم څخه چې غوسه کړی الله په دې باندې ولې ماته منافقا پته نشته چاہتا چاہتی یار کڑے باتا تا چاہوے دی ستا شاہ تسو گلار دی تولو قومن غزب اللہ علیہم آج چاہ اللہ پہ غصہ کڑے گا وغید شاہ تا اولاد دی وغید برگرتی آگئی وما پسی دی غپی زربان دی پویا نیم سو علم سر زجر ورکو چه منافق چه غاپی ده شاته سو گلار دی او آگه در بس غاپیو تانو چه گل دا ذکر کر نو بیا ده دوارو حالت ذکر کئی ده منافق حالت او ده اکبرس حالت ده منافق دا ده چه اولائی گاہی زبو شیطان آت نمبر 19 استحوز علیهم شیطان فانساهم ذکر الله سور شوید پدائی باند شیطان مسلط شوید پدائی باند شیطان اولائی کا حضب شیطان ایدن بلد شیطان دا اللہ نحضب شیطان ام الخاسرون او خبر دا بلد شیطان ام دیدی تاوانیان منافقا زر پی جنم ما شیطان در باندې سور شوه دے و اللہ کتاب در نئیر کڑو دے اولائی کا حضب شیطان او اچھا چھ پدے قوائد و عملو کو او تنظیم و جماعت کے صحیح کارو کو نداغی ذکر کئیو آخیلی آیاتو اولائی کا کتب فی قلوبهم الایمانا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ دَوَدِي دَلَدَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَوْخَاتَ دَلَدَ شَيْطَانِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَوْ بَلْ تَرَتَ حِزْبُ اللَّهِ دَلَدَ اللَّهِ نعلام ابن قیم وی لا تخشا من قید العدو و مکرم فاللہ ناصر عدو بی امانی دشمن دے چلونو نمیارے گا اللہ با دے امداد کئی فا فجنود اتباع الرسول ملائکون وجنودهم فاساقر الشیطانی سوچر پیغمبر تابداری اغلق کر ملائک دی وجنودهم فاساقر الشیطانی تنظیم دے جماعت جوڑی او پا تنظیم باندے زور لگئی لیکن وہ روکے تنظیم کے روانے راگلے یو خبر غلاسا نو دے تنظیم دے پارے قواعد فلمز یا ایو اللذین آمنو او دریز اللہ دے علم اپائیس رزجر منافق تا قسم یا اللہ قول اللہ دی تائزر اور ادا اللہ اینا بانا خزے چھ جگڑے گول اتا سراب بارد اخبال خواہ ان کی جگڑے نباہ سکو او فریادی گو اللہ تا اللہ ریدا گفتگو ستاسو تحاورا گمان ستاسو گفتگو خبرے یقینا اللہ دے اولی دن کے کم پتن کے زبر چرات لما نویاب ازب مانسیرے طرف باندی پنات کو کرا لما حسن ابدال کی بے کچھ محول تینا بیا کلی تر عالم او کلا با بسواد طرف باندی شانگلہ باندی رات لما نو شانگلی طرف دی بشان نبا کروڑا الپورای ابیاز بشانگلہ پا منگورا نو کلا وزا سو چما سبکوی را روان بشم نو ناوان تبا شپاو امی منگورا کی اوکلا منگورا کی مرگری طلباو سربا مشپاو اوکلا یو رد در آلما او ما سوتن را او رسه ما خام نا غوخ دا گاڑی داسه نو دشپه با بیا گاڑی نو مرگر ما تاوی ایسار شا از ایسار شو ما تالیم ما مرگر تمایی چشپا کو ما نو یو کار نکو بیسه ما چا طلبا را غون کو ادر سوتو کو نوی بی دیرا خواه کانا نو دے عمر مولئی سے دو جماعت و پائی کے مرگری راو اختل راجمکل مدرسو تسوال جابنے ہو لے گل مرگری ماں تے پر تنظیم باندے بیانوں کا ماں دیرا خواه نو ماں سورہ مجادلہ ویلو تقریباً درے گھنٹے او پر تنظیم باندے میں بیان کرے ماں تے اسو میاد دی او دا اغینا بعد بیاد طلباو تنظیم منگا جوڑ کو دا طلباو تنظیم منگا جوڑ کو زب یا امیر طلباو ما اینو آغا وقت شغل قرآن او نور مرگر بیاوی چی دا تنظیم طلباو جوڑو او زی امیر کن دیر مدا بیا تنظیم دا سروان و خم زیدار شیخ دا وفات نا بعد بیا پکی لک کمیر آغا بیا جوڑ چا وغا بنیاد مائی خوده او او طلبان منظم کرو او ایت خکار بکو اغا وقتی وسم الحمدللہ خکار کئی منظم دی اللذین آئیو ظاہرون من کم من نسائیم آگا سانچ زیار کئی استاسنا دکل خوزنا ندی دغم میں اندد زیو موری ندا خودتا موری وی نو صرف دوارا خزی دی مورم خزا دا خزم خزا دا خو دیاوی حیثیت بلی لورکو و خزا ادو علی حیثیت دا مور ورک چانتی علی اگزاری امی نوچه صرف حیثیت دیاوی بلی لورکو خلی غلط استعمال کرا نپاغو باندی کفارا والا نوچه اللہ دی و بنیان دی او دا اللہ حیثیت بنده لورکی شرکو که نداغی کفارا نیشتے داغی بیالوی سزا دا این امہاتو ام ندی میندی دی مگر آغا چیز دیگولی دی لرا او دیو آئی من کرم من الخولی و زورا نارواغوی نانا و زورا و دروغ و این اللہ لغفون غفورا و یکن اللہ لیافا گونگی و بخونگی آغا کسان جای زیار کئی دی خزونا چه خزی دیوی تب ما داسی لگا زمان دا مور شا سمی آوگا لما قالو بیارا گزی دیو داغا سمی چه دیویو فتحو یا قبا دین نوازادا ولی دیو مرئی مخید اللہ سوارلون دی خزولا ذالکم تو ایفو نبی دارانگی شئی تاسو پندر گولشی تاسو پدی وانی و اللہ پرچ کوئی تاسو خبردار دے چاچی اون مندو دے مرئی لرامی بیار وجیدی دو میاشت پیدار پے مخی دلاس و اللہ نتاسو خضولا نو سوچ انتوان نلائی دے فائتان اسی تینا مسکینا نو بیا گولائی ور گولش بیتو مسکینانو تا دا دې لپاره چې تاسو خپل لک شي دا الله پیغمبر دا الله باندې ایمان راړی خپل لک شي وتل حدود الله دا پدې دا الله دې د پاره کافرانو دې عذاب دردناک یقینا که سان جې خلاف کوي دا الله او دا پیغمبر دا الله کو دې ټول ذلیل بګړې شي او ثواب بګړې شي لگا چې سواشي یا گسان چې مکه دې نه و چاچه دا اللہ دا پیغمبر خلاف کرے زلیل چھے دے وقل اند اللہ دن بینات تائی سرا لے گدی منگا دلائل واضح ہے او دا پار دا کافران دا عذاب سپکا ان کے یوم اے باسو ام اللہ جمعیا یاد کہا اور از اچھے بھوٹا بکی اللہ دا ادھرا ٹول نو خبر بے کی پاہ اچھے دا گروش میرے لے دا ادھرا اللہ ومسوه انشمیر لیا اللہ دی عمل او دی بیر کرد اخبال عمل لرا او اللہ دی پاری وشی باندی گواہ الام دران اللہ زجر منافق تا تنگو ریا کدر اللہ پوئی باگا چه بردیا چه کاتا نوی دی جرگینا دری تنا مگر اللہ ورسرا دی هو رابیهم اللہ سالورم دی یعنی اللہ ورسرا دی او نه پینځم مگر الله شپږم دی نه الله ورسره دی نه کم دی نه زیات مگر الله دوی سره دی کوم لای کی ژوندۍ وي ا بیا با خبر دی دی درا په هغه باندې دی عمل کړي پر ورځ قیامت یقینا الله دې بار یو شی باندې بوا الم ترا دیم لفظ علم او زجر منافق تا آیا تنگوریا کسانو تا چه من شویی غلط جرگونا او بیا دیرا گرزیا تا چه من اگر شویی دا غینا او جرگی که یه بخورو لوگه شرک او دو بگاد بانده اسم او دوان ما مخیره دو اسم ما کان محرم الجنس چراری جنس آرامی کلیگی او گلیری لگا شرکو او دوان اوی تو جداد شرعی نواری لگا بذات اصل شے جائز دی ذکر جائز دے ہو مبتدی والا دزان نا یو حیعت ورگی شپیران موردان ناس دیو اللہو اللہو اللہو اللہو دعا اصل جائز دا ہو مبتدی والا دزان نا یو حیعت ورگی سنت رباب پا جمعن بذات شوا وما سیعت رسولی او بخلاف دی پیغمبر باندے او کلا چراشیتا تا علم تر اللذین نوان النجوا تنگوریا کسانتا چمنا کرشوی غلط فرگونا او بیا دیرا گزیا تا چمنا کرشوی دا آغینا جرگی کئی گئیو پخورو روی شرکاو دا بگاتا و خلاف دا پیغمبر او کلا چراشیتا تا نو پیشکشی در کئی تالا پاگے باندے چی پیشکشی نیا در کئی تالا پاگے باندے اللہ پیغمبر پای تو السلام علیکم سلام علیکم میرے السلام علیکم میرے السلام علیکم مرض دی پتا بیماری دی پتا ویقولو ندیان حسیم آئی گئی تو سنو کے انہیں سزان را گئی نولا اللہ پاگا باندی چمنگا آئیو حسبون جانم کافی دیگر جانم اشارہ دیتا دی دنیا کے مولد در گئی سزا بدر گئی ہو جہنم کے دن نبشی دیتا فا بیس المسیر نو بضا ادراک کو ادا جہنم یا ایو اللذین آمنو اول قائدہ دبارہ تنظیم لجماعت و مومنانو کلا چی جرگی کوئی نو جرگا مکوئی بخورو شرگاو دو بیگوتا بخلاف دو پیغمبر باندے و تناجو بلبل و تخواہ او جرگاو گئی پہ اشاعت دی توحید او دو سنت و تناجو بربر و تقوی بیر ایمان تقوی سنت روح المانی دی سال ابن عبداللہ تستری نے مانا کئی سال ابن عبداللہ تستری آگا سڑے چه امام شافعی رحمه اللہ بتنا دعا گانے گفتے نغا مانا گئی وَتَنَاجَوْ بِالْبِلَ وَتَقْوَى جَرْگَ گُوِيَو پرشاد و توحید و سنت باندے پر ایمان و سنت باندے وی ارے اید اللہ ذاتنا چاہتا و پور تکڑے شئیو بے شکا غلط جرگا دی طرف دی شیطان ندا او دا صلح کئیو لیخ بنا اللذین آمنو دید پارا چل امجن کیا کسان جی ایمان راوڑے دے او نیزا شیطان ضرور سے ان کے دیتا حصے مگر بے جازتا اللہ باندے او با اللہ باندے زاندے اس باری مومنان یا ایو اللذین آمنو دے مقاعدہ وامو منانو کلا چوگلشی تاسوتا زائبرے رئی بمجالسو گے نو زائبرے رئی فراختیا براوی اللہ تاسولا دا منافق براوی نو دا نبی علیہ السلام مخی وپلن کے ناس تا زائبے تنگ چھ مخلصین و مومنانو تزائنی دے بادا ویسے کئیو مخلص بپریدین مخی او دو بزائنی ولی مطلب داوی د بازار نیولې ځان به امیر کړی نو کار به هم نه کوي او مخلص ته بازار نه بریږي هغه چې امیر نو د امیر کار وکا کړه او چې نشي کولې نو استعفا ورکا چې زنه شم کولې او بل کس امیر جوړ کړي چې هغه کار وکړي نو بل به هم نه بریږي او به هم کار نه کوي ځای به نیولې او چه تا دوائی چه تی لرکی نمارور شی خپش ایر من تا توجو نکی من لخیال نساتی ایر من تا گوری نا طالبانم بیخوان دینو دیو اللہ غد بداغل اکای پورن خطی بیا دان نوی چه دخ پل مرکز رو تا دمان سکو روکی کس اڑیا چه دیخ پل آنیل نمانی نو من دیس من روکی کا نو دیو اصیب سے بوتا کئیو با نوئی چی دید مرکز خلاف دے زپا دسکون اتا تی مخوارو چا رسا میگی گنا نتی درون کے فرسائیو یا صحیح اللہ لکوم ویغاقی لن شزو فن شزو او کلاچو ویلش زین پس زیو یارفا اللہ اللذین آمنو من کوم چمیر در توی زن خوزا کاما بیا سب برمان گئو کلو یو بر جائے خواکی ناسو کلو در خوزا کاما و ایزا کیلن شدو فان شدو کلا چوی لشی زین پس زیو یارفا اللہ اللذین آمنو من کوم پرتکی اللہ کسان شیمان را اوڑی وستا سنا اوغ کسان چې ورته علم د قرآن درجات په ډېرو درجو باندې والله بما تعملون خبير الله باغ باندې چې کوي تاسو خبردار دي یا ایو الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول بل قاعده دریمه ومؤمنانو کله چې تاسو جرګه کوئ امیر جماعت سره جرگا کوئی پیغمبر سرائے میر جماعت سرداغن آباد فقدمو بین ایدین جواگم صدقا نمکی کئی خلو جرگون صدقا صدقا دنس یا صدقا دمال ذالک آخر لکم وآثار دا غرد تاسل او پاک والد سرے فا ان لم تجدون کتاس داون مندو فا ان اللہ غفور رحیم مازور بیمار رند شلی چندر سرا مال شتے او ند نفس خدمت کو لشے فا ان لم تجدو فا ان اللہ غفور رحیم یاکین اللہ دے بہن کے میرا بان آش فاک دمائی یری گئی تاسو چمک گئی خلو جرگون صدقا فا ان لم تفعلو نکتاسو داکار نگئی او میرا بانی کردہ اللہ پتاسو بانی فاقیمو صلاة و آت و زکاة نپا بندیو کئی دموزو وادو زکاة ورگئی زکاة لرا صدقہ نشو ورگو لنو غفرزی خود یاورکا کم زکاة خرارا زکاة ورکا وادوی اللہ ورسولہ نو زکاة مرزائے لگی و صدقے مرزائے لگی وادوی اللہ ورسولہ او دیر مرگلی داسی چایی اغفل صدقہ اغفل زکاة اوه مرکز تا اوچه ویجی دا مرکز که اولا گوی الله دې ولې پارس کې برکتونه واچي والله خبير بما تعملون الله خبردار دې پاره چې تاسو یې کوئ الم تر ال الذين تولوا قوما زجر منافق تا آیا نگوری آگا سانو تا چه دوستی اگلا دا آگا قوم سرا واوڑی دل آگا قوم تا چه غصا کرد اللہ پا غیبان دے ما ام من کم والا من هم او ندی دا منافقان ستا سنا والا من هم ند دا خلقونا حس دای میانس کی اوڑی راوڑی ویخلیمون آلال قذبی او قسم ہوئی بدارو گا هو هم یا لمون او دیخ بوئی گی تیار کړی یا الله دې در عذاب سخت انهم ساما کان یعملون دی بدع اجلی کیو ونی ولیا بلو ایمانهم جنتان لوزن و دال قسم و دال پا دی زان بچ کئی سنچ پا دال سرے اتوی نظام بچ کئی فسدو ان سبیل اللہ انو بنشو دلار دا اللہ نا دی لگے عذاب سپکا ان کے اللہ بولا عذاب بول کی او سپک او زلیل بے کی لان دونی آنما معلوم فائدر وارنگی دینا دی مالونا آن دی اولادا عذاب دا اللہ نسشے او دا اگسانی جہنم یانا دی بری جہنم کیا میشا یو میبا سرم اللہ جمعیا یاد کیا گورا دے چھ بھول دبکی اللہ دے گا رٹولنو قسمن بخوی دی اللہ تا لگا چکا سمون خوی تاسو تا ویا سمون امنو ملاشو دی گمان گئی چی دی گی پیو دینو دی وی گی نمان خکار کرو علا انہم ملکا دی بون خبردار دی چی دیم دی گی گر ہو جانا استان وضا علیم و شیطان غالب شوید بدائی باند شیطان سور شوید بدائی باند شیطان بدی منافق داد شیطان خر دے شیطان بسوریو فانسا ہم ذکر اللہ نویر کز دین دا اللہ کتاب او دا کسان دی بلد شیطان علا انہیز و شیطان ام الخاسرون او خبردار بلد شیطان ام دی بیتا وامیان پتن کے منگا سبق وی نو سلوم وی نو استاذ وی پر قرآن کی قیاس استثنائی نیشتے نو سبق کی رالل نچ رال ما خپل زائتا ما زان لبا یو کامرا برابر کرو یو دکانو آگی کی بی زان لبا زائت برابر کرو نو دکی ناسم قرآن می راواغستا چوئے زا گورا ما دی زائل چرال ما نو ما زگر لڑا ما اصاس افی محجی ما خوبا کیون یہ کم زائی کی ہے مائجی سورہ مجادلہ کی اولائکا حضب شیطان دا سغرا علا انہ حضب شیطان ام الخاسرون دا کبرا او سور دا موجودی کلیے سور دا آداد کلیے دا جزیت ملامبین دکلی جکل کلا حضب کی گی نظر تا آداد کلیت غازب شویدی چکل حزب شیطان هم الخاسرون نا کلو حزب شوید استاد دیر زیاد خوشحال شد اما لفرا دیر خو استازان را کریو اما ام دا بیکار استاد سبق نده ویلی تا اگر وقت که نور مولیان مو دیر خو خو خواگه خواگه آوازونی و او دیر خود تکریونه بیکو او دیر ما تا با طالبان وی زمان بگلو نکیده ما به پڑھ کے ددن سبق ہوا ما جے داغ خپل لگا دا سے نہ اندر و سبق جس ہوا یا ملاو شو القرآن تا میں ما زفلانی نا سبق ہوا ما غصہ شراتا انہا بازی انتے ما خواہ نو شو القرآن اللہ دی برحمت نوری یا خبری دو استاز دیر اصلی سان لجے دی خو استاز استاز کو نطبع ترقی کے نر استاز دے استاز کا نطاک بنر تو بچے بزدل استاز دے استاز کا نطاب بزدلہ کئی تاکہ وہ بزدلی پیدا کئی مبتدی دے استاز کا نطاک بزدلات و اثر رازی استاز اثری نمال افراد ایک استازان را کریو نشمہ و تداوی مَا اُولَائِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ او اِنَّا حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ نَتِجَ رَوَتَ اُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ درسِ اُولَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نو دے خوشحالہ شماتے وی ویدا ما تیر شویم پی او خیال کی منی دیر آگلی ان الذين يعادون الله ورسوله يقين ما كسان جاي خلاف قضاء الله وپیغمبر دا الله ندا كسان بي بزللو کې مقرر کړی دا الله په شیطان باندې شغالب به مقرر کړی دا الله دا خبره شغالب به زو زمان بیا ان الله قوي ما زي يقين الله قوي او غالب او بنو می او کوم چا ایمان راڑی پی اللہ پر از آخرت شمین اما گئی دا اچا سراجو خلاف کری دا اللہ و دا پیغمبر سزان تا مومن وی اب از آگا چا سرمین گئی چا دا اللہ و دا پیغمبر خلاف کئی اگر گا دوئی اپلاران یا دوئی زامن یا دوئی رونہ یا دوئی تبر اولائکا قطعو فی قلوب امال ایمان نبغا کسان چیئے مضبوط کرے گئے اللہ پر فرون ادائی کی ایمان نبغا صحابوں پر زوئے کہ اللہ ایمان مضبوط کرے ہو نبغا المومنین پر زوئے کہ اللہ ایمان مضبوط کرے ہو صحابیات پر زوئے کہ اللہ ایمان مضبوط کرے ہو نبلاران و نحاظ انہو کرے ضرور انہو کرے ضرور انہو کرے نبیغمبر پر مقابلہ کے اولائکا قطب افی قلوب امال ایمان دا گسان جن مضبوط کردے اللہ پر ضرور دائی کی ایمان او مضبوط کردی دائی لرا بروح منو پر میرا بانا سر رخبل طرفنا او دن نبگی دائی لرا جنتون اتا چپی باد اللہ اندر ون داغینا والے خالی نفی آمین شبی پر دیکے رضی اللہ عنہم و رضوان رضا دے اللہ دوئینا دے رضا دے اللہ نا ادا کسانی ڈلد اللہ علا انہ حضر اللہ ام المبلحون او خبردار ڈلد اللہ ام دے دی کامیاب نصورت کے درے قائدے بلفظ یائی اللذین آمنو لپار تنظیم دے جماعت او دری زبر لفظ علم پاویس رضا جر منافق تا او اول کے رد رسم باطل مخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انه مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايدي بعض المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء العذاب في الدنيا والاخره وما في النار ذلك بانهم شاقوا الله رسوله ويشاق الله فانه شديد العقاب ما قطعتم من لينة نترتم وقائمة على وصول يأخذ بالله والوهي خزي الفاسقين وما أفاء الله ولا رسوله منهم فما أرجبت ولا من خير ولا ركاب ولكن الله سنت رسوله ولا من يشاء والله ولا كل شيء قدير ما أفاء الله ولا رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذو القربى وللقرب المساكن وابن السبيل كي لا يكون طيلة من الأبنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم اموالهم الطيبه من الله رضوانا وينصرهم الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يقش على سيفه اولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين صدقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرج جهنم لا تطيعوا فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم الله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لن يولوا الادبار ثم لا ينصرون يسمعون الأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يقومون لا يقاتلونكم جميعا لا في قرى محصنة نبي وراء جدوه بعثهم بينهم شديد كعصب جميعا وكلهم شتى ذلك بهم وكلهم شتى ذلك بهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبل قريبا ذاقوا بعض أمرهم ومذاب أليم كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين يسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوون أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشددا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر مدني سورة نزول کے 101 یو سلیو پز سورت البینینا او ترتیب دو سورتنو کے یو کم شپیتن نمبر دے پز سورت المجادلینا ربط و تعلق دی سورت دما سبق سرا پگر وجوہ باندی دے یو دا چمک کے زواجر منافقانو تا ندی صورت کے حالت دا منافقانو بیانی ندی و جنا اور پسیرارو یا مک کے صورت کے شلم آیات کے اولائک فی الازلین دا چھ دا اللہ دا پیغمبر خلاف اوکے نداب الزلینی ندی صورت کے داغے نمونقی چا بنو قریضاو بنو نذیرو تاو گورا یا مخی صورت کیوئے اَلَا اِنَّ حِزْبَ شَيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ او اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ندیر صورت کے لائے دوارو نمونخی چه حزب شیطان تاو گورا بنو نذیرو بنو قریضاو تا چرئی تاوانیان شو حزب اللہ توقو را جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابو تا چرئی زوراور شو یا مخی صورت کے آخر کے ان اللہ لقوی و نازیز ہے مجھے صورت کے داغے نمونخی چقوی دے و غالب دے اگو را چاچ معاہدم آتا کروا دا غی سرا اللہ سا عملو کرے داود سورت زجر و تفریف دے منافقان تا احوال دا منافقینو سورت ممتاز دے پواقید بنو نذیر وغیرہ باندی بنو نذیر حیدارنگی بنو قریضا دانگی سورت ممتاز دے بغا ذکر ذلین کا جوری باندھے ما قطعت من لینتین جناب رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ کے نبی علیہ السلام سرا یہود دو ڈالے اسے دے یو ڈالاو بنو نذیر او دیم ڈالاو بنو قریضا نبی علیہ السلام جو مدینی منوارے تو تشریف ہوڑے نبی علیہ السلام دا قبائل سرا دا نورو ڈالو سرا معاہدے اکڑے ادا تقریباً یویش معاہدے نبی علیہ السلام کرے وے پدے گئے بنو نذیر او دا بنو قریضاو سرا دا دا یہود دو ڈالو او نبی علیہ السلام و سرا معاہدہ اکڑا چمن بتاو سنو آئیو و تاسو با ام منگ تا سنو آئے دانا چه منگ ارتا سنو آئیو او سبا زمون خلاف خلق را پاسی و تاسو دا غی مرگردی آو گئی نمون با تاسو سنو آئیو تاسو با من تا سنو آئیو زمون خلاف بچا سر اڈال بازی نکوئی آئیو ٹک دا کلچ غزو خندک کی چاپی رانو دا کفار و دا کفوجو نوال و ڈال رال دای مکومون تا دای وی سیاسم و اوسو پی دای داغلی دی و مسلمانان پاتکی دی نشی خوراگی چی منگا و سر مرگری شو اگا معاہدہ ما تکڑا او مکومون تا نوز نبی علیہ السلام مقابل شروع کرا کل کل با ایمانا اگا غل ردی وجی چی واسه نرسی وچه مقومو بی نو دے با زر زان پا غدا لکی کی داسی سارے چه پا مقا زان غبل پا ڈالا کی که دے بیا چر زان خواتا مپریا او دا چر مستان مرگرے کی پا دے مقای واسو نرسید وچه بلا مقای مونتا نو بیا بستا خلاف کی وائیو پی رخشارا شو نو بیا پی اعتماد مکو ندا بنو نظیر او بنو قرآغا دیگا غی مرگرتی آو کرا کل چه مشرکین دا قرآشو اغل آرل دی پاتی شو نبی علیہ السلام دی پس زی صحابہ تو را زی بنو نظیر چو نا غی دی مدینی منورین اشارل او دا مدینی منوره نا چغی وطل نا غی تاوی کتاسو دا خور کورو نسو وڑی نو اجازت دے خود دور سبا وڑی چپ اوخی وڑی شئی پیو بخور او مومنان تاوی دارا سر تاسو امو کئی نو مومنانو مرم شو اکورو نیور سر وانول دا ہو گاباد پر خوی مومنان تا فائدہ وا خورنا کاره چه سڑی او کور جوڑ گره ایزانی بیکارو لی یا پختل لاسی بیاروانی نو سڑی زرخو گیگی اللہ غیل سزا ورکولا نو اگر کورونه پیروانو لی او دی جاگه غسامانو را غنو لی او اگه اوڑه لی باونه او کجورو او کجورو گان کسمونه دی یو کسم دی بکلین قیمتی کجورا نوغه ګیرو مغی والے اجه سپاد شو نه مومنان لغی مخکې چای په ځان کړو نه او به ورکړي او ځان به مهنت کړو چې سره هغه باغ وای نو سره یو خوګیږي دای او شړل او دې د دې ځان لاله شام تا یو دک کورونو په کې تبیله چاہ خیبر تلاری و حیرہ مقام کی غی عباد شو خود مدینی نے او اصل سشام تلرل او سخیبر تلارل کلچ غی دارل ناچ سپاتی ناریتا مومنان او روارتا کو آغیم والا او سوزول چاہ او سوزول ابو سفیان آغا اخلا مسلمان شوئتا ہو نو هغه د انتنا یوسو اشعار وی ادم الله ذالک من سمعن وحرق فی نواهی یسیر تاسو ور بلک دا غی زاینو تا ادم الله ذالک من سمعن وحرق فی نواهی یسیر ستالم ایما من عاب نزن وطالم ای ارضینا تسیر دا اوڑ دی اللہ نورم زیاد کی جستال دا مدینہ مورسر او سوسی لیر تاونا دا اوڑ دی اللہ نورم زیاد کی جستال دا مدینہ مورسر او سوسی حضا سے اشعار ہوئے حرد حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہی جواب کہوئے تا قدما شرن نصرو قریشن ولیس لهم ببلدتهم نصیرو سور ابن رام صاحبو او سنگا جواب ورگئی او داس جواب ورگئی چوڑے والا خود گئی ورطوئی تا قدما شرن سروق ریشان ولیس لهم ببلدهم نسیرو معاہد اگڑیواغ ڈالی ایدو قریش سرا دو قریش مر گرتی آئی گڑیوا ولیس لهم ببلدهم نسیرو او دا غی پکلی گرا غی اسو گمدادیم نیشتے تو غوری اللہ ورکو تاو سارے ملگرتی آگئی وراشے ویس اخلاص کئی کیا نا صدائی معاہدہ ما تکلائے تاو سارے ملگرتی آگئی ونران شیخہ شیخ اسے ملگرتی آگئی کئی تا قدما شرط تا قدما شرم سرو قریشن ولیس لهم ببلدتهم نسیرو همو من کتاب فزیعوه وهمو من التورات بوروه پیدا ہو آغا خلق دیش کتاب والا اگر شو اگر زائے کرو بس ترمولان دشوئی دی تباشوئی دی کفرتم من القرآن وقد عبیتم بتصدیق اللذی قال النذیرو تاسو دو قرآن نا انکار کرو او تاسو د پیغمبر پاک نه انکار کړی کفرتم بالقران وقد ابيتم بتصديق الذي قال النذير وهانا على صراط بني لو ايما حريق بالبيرات مستتير خلاصي جواب الله ور کړو راشه يسو خلاص کوي کنه تاسو مرګرځي آی کړی وا ما ویته کډو په سر کړی او شړل نویر اوی دی ملک اوی استل کورونی اروان کل ونی والاوالی اوی شلل چاچی معاہدہ ما تکڑی او مکینی فائدہ آگستی ہیں اوزان خواتا بیا پرین ندی او دویم اگا بنو کوریزی چو نو اگئی پا کلو کی غان بن کر دا اگئی سالور کھلے اوی چی منگا علا برا گزیگو چی زمنگا فیصلہ حضرت سعجو کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی و پوشی لگے دلو ایو زمانہ و اچاوا نرس ہوا تو ڈاکٹر آئے کور سکڑے زکر آگے پلار ڈاکٹر ہو تو مدینی آگے بیا مدینی کس کنو نے جوڑ کرو ایدہ کور سو ناریش احمل اگولے از صحابہ و دپارا حضرت سعد داری پا خیمہ کیو حضرت اگر خوشحال ہوا زګر نبی علیہ السلام به هغه تپوس له ساره ما خامز ما خې می تراته وی حضرت سعد راولې شغف سلام کی حضرت سعد په خرص ور کډو رايست نبی علیہ السلام کو یا سید کو فانزلو من الحمار پاسې خر نه را کوس کوي چاره را کوس کو به خدا خیال دا زمونږ دوست او زمونږ په حق به سلام کی نوالد سعد وی دوی چکم جنگیو زوانان دی اغا قلال کئی او دوی خزی او دوی بچی اغا غلامان اوینزی کئی لیکن معاہده ما تکری دا مکھے منتی دا دو دشمن مر گرتی آئی کری دا یو یو بیراوستو او نبی علیہ السلام ورد پوچت زیناستو او دا غمخ کی بے یو یو علالو او زلیل او رسوائی کرلو نن اغی انتقام علی دی مومنانو را یا مسلمان اغی سردا ملکو یا اغی نن دی مسلمانان انتقام علی او مسلمان بے حصا شوئے وے یا مجبورائی دی خوزا اللہ لی والا توفیق او طاقت مسلمانانو لور کی یو وخت راشي چې ونه بچي یا مسلم هاذا اليهودي ورای فقتله مسلمان راشه زمالان دي يهودي پټشه مړي کا ګټه بچي يقول الحجر ګټه بچي راشه زما شاته يهودي پټشه مړي کا او دا روان دي دا وخت دا یې بچاو لار نشتا اوی یو ونگا او داگی دلان دیو بچکی گو نوس اگی غوانی کری اپا لوس پشانی او ونگا صدا بم بچکی غم ورسا رشتے اگو نبی علیہ السلام ورسا ردا سے عملو کو هغه واخی د اشاره وا په دې صورت کې چې چا منافقت کړي راي ګر انجام دي او په مدینه کې چې دنه کوم منافقانو راي په پټ پټ د دې بنو نظیم سره تعلق ساتو راي سره ځان دې کړه غونته و ستا په جماعت کې بمبازي منافقان یي چوه با پت پت تعلق ساتی غم لازم خادای لازم ازما پلار مرو راغلو ازما نیکه مرو راغلو تبا پلار و نیکه غمون تازا که یا بیا از جماعت میانو بیا چسکه انو کو چه ده جماعتی نو بیا با یو فیصلی ده جماعت او چه کم یو سلی ده جماعت ده فیصلی خلاف کئی لطور که دوا اخفل کار کو نبی علیہ السلام بیا دی تنکا چلو او منافقان دی دی پک پک تعلق ورسر ساتو سبا لیللہ ما فی سماوات و ما فی الارض دعوت توحید او دی زانا سبا لیللہ ما فی سماوات و ما فی الارض تاکی بیانی اللہ لرا آواج بردی آواج خطا سبا لله ما في السماوات وما في الارض اول اثبات توحید او د دې ځای نه دې سورتونو کې راتلونکو کې توحید ورګي جهاد تا او سورتونو شروع کوي په سبا یو سبو دې لس سورتونو را روانو کې ترغیب دې جهاد تا او سبا یو سبو هو سرا دې سورتونو مصدر کوي تصبع و صبح و جهاد توحید پارا دے حددی وجہ بیلی صورتوں نے بجے مصدر کری دی تاکی بیانی اللہ لگا آچ بردی آچ کتا حددی اللہ غالب حکمت والا دا اللہ عزاد دے چویخ کل کافران نالی کتابنا دو گرون دینا لیوالی لاشر پاول عملی دا مومنانو لأول الحشر باول عمل المؤمنانو ما ظننت من يخرجو تاسو گمان نگو چه دئی بوزی او دئی گمان گو چه دئی چیدی بچکون کی دئی لرا خلی دئی دا عذاب دا اللہ نا آسانو خلی چی جوڑ اکڑے اول نبی علیہ السلام دا اکڑے چه صحابه تیوئے سے والخوا لگا مشر سنبال گئی دائی او مشرو چاوبا نبی علیہ السلام پس دیر اباد ارادے ہوئے صحابہ تیوئے کمی ہو بھئے اگر سنبال کڑے شئی محمد علم اسلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتوئے زب برابر کم اتر آتا اجازتو کا او لگ اجازت راتا ہوگا کزنک آخوا دیخوا خبر آکو تا پسے نبی علیہ السلام میں خیر دینا اجازت تے لار او اغت اپ اخبال اکیلا کیو اکلے ما قتل را را خلا کیلا کیو دو اللہ آواز ورک و اول نے مرگر جاوا اسلام نمخ کی آواز اللہ ورک چاورا کچھ وردوی عرد محمد رسول اللہ نے دیر تم شویو ارنو در آتو چاندر آلی چاندر آلی انندہ کار دے انندہ کار دے او تشو پیسے را نگواڑی اتنشو ملوکے نا اس راتا بیاوئی جشا بی چاندر آج جمع گئی اس منظر سشتے نا میرے تالا راغلے ما کسی رالا کرز راکل خیر دزبا تالا درکم بیا ناغو ارتاوئی زخو بالا لکرز درکم خما سر با امانت گتے دو اتاوئی بلکل چسشے وائے ناغوی خز برا سر امانت گئی دور علوی دوسو نو محمد ایو مسلمہ اتاوئی چیر داخل اگا مشکل ازدکا وا چه سباب زمن اولاد لخلق پیغور ور گئی چستا مور خوب پیسو کی گانا شروع وا دارا تا پیغور جوڑی گی او سبل سے آت کا ناوی بل بس ما سرکی او اسلا بدر سر امانت کی دم او بس ٹھیک او اسلا کی دا زبا پیسے دارکم او بس ٹھیک او زبا سوار آشم او اسلا برارم آبا در سر امانت کی دم راج مرگری پویا کرل چرازی کار شوئے دے زان سر مرگری یوان کر توری واغستے چیلی تالا منگا وصلہ آرہا آوازی وطاوکا نوچی آوازی وطاوکا نو خضا وطاوی اغتا چیلی دی آواز نمالا بوی رازی عرب خودیر تیس خلقو اڈیر زہینو دو خوشکو بیابانو نو خلق دیر زہینی اڈیر چیز مکی خلق زہینی نو خضا وطاوی گر دی آواز نمالا سبوی رازی او مزا اگو تا اننا زی پی جانما دی خلالو چاکستو چرا کلش محمد بن مسلمان دی یاروی دی ریز ویختون ری مزیدار بولی زی تا کما تر دی لگو دی سدی لگو دی اگو تا اسش مانداز خزا کردی چرا مال دی قیمتی اتر لگئی دو اگو ما تا اجازت کہنا لگی بوی کما نوو ته وی کړه نو الله صاحب ته پوزه دې دیګه ها ها یار ډیر مزه وکړه دې خو دې اتر دي خبرې کولې او اسلام مراوی دا مرګ سره دي او نو صاحب باز ته بیا وي یار دا وخت دې بېوم نه نو وی کړه چې دې ور دې شه دې سر نه ونیو اجو مرګ ته ویلې اشورو پی اوکرا آل دنگی کو ترک اوراج و نبی علیہ السلام دے اخلاص مکڑی تینا سنبال مکڑا اللہ بیسے او بلو ربز صحابیو لے گا برا بالا خانا کی غم لاستو او دے پا پورو اوکو تو چا پا پورو با خطو نو دروازہ بے دزن نا بند کرا تو بلا دروازہ نو غب بند کرا بول بے واچو چا سوکا پسی راو نخیجی چه بارا اخوت گم کسان دو دا آواز ورکو اللہ چه دکا دتا پتن لگه چه کم گٹ کے دے چه آواز ورکا اگا ہاں کلل دے اگا ہاں پسے لار او چه بیا آواز اگا اگوی ہاں جو دے ہاں جو شروع تے اکا او حال دے کی کو تراکا چه پپورے کرا پسی دن دور آترے ہو تو خطے ماتا شوا خوبالی که اغیز آن راوی استو او نبی علیہ السلام لراغی و اهم سنبال که خوبان ماتا شوا نبی علیہ السلام و لبخفل آس راک او اخته اللہ جورا کرا او بیاد بن وزور بن کریزو فردا عملو کری اولی خودرن نرمی کروا تو گتو ویشتا اغیز اللہ و مادی قومی بردن املای علم چنا پویو خوچه کم پویو قصدن ارانی توب کو موقعی کتا و نبی علیہ السلام بی زدائی پسی شویو مغی سر بیادا سے عملی کڑی دی دانے تبا غیر طرف علی بل بنا لی نرمی با کے مزارب اکے و جب زدہ و اناد کے راگے نو بیاد دا سے کارو ارسر اکے چی یاد ہو لگی چی اولاد تنسیتو کی ذکر ہوئی ہے لیاوالیلہ اشیرو الذين كفروا من اهل الكتاب والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب ذا الله وزاد چوی کلا گسان جو کفر کړو د اهل کتابنا وکورنا له الله شری پاول عمل د مؤمنانو تاسو ګمان کو چې دایو وزي او دای ګمان کو چې دای چې منه ګونګی دی زړه کله د دایو وزاد الله ما فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا نراغ دیتا اللہ داس طرف جدی وربان دن پوئی دل اوی غر رو پسون دائی کے روب یخربون بوتون بیدی ان روانون بے اخبر قرون بخبر اللہ سنو اپلا سن دو مومنانو فات ابیرو یا اولی الابسار نو ابراتو علی واخا وندانو دا عقلو دینا عبرتو علا واقعات چه اللہ وی نسا افسانی نوئیو لگر اوڈائی جیسو نا واقعات دپارو دا عبرت دی چه عبرتو علا ولولان قضب اللہ علیم الجلاء کنو اے مقرر کرے اللہ بدعیبانی جلاوی تنی با دنیا کے نو سزا به ور غړوا دیلره دنیا کې اولا هم بالآخرت عذاب النار دیلره دی په آخرت کې عذاب لویو جلاو ته نی به مقرر کا ذالک بیان مشاق الله ورسولا دا دید و اجنا چھئی خلاف کرو دا اللہ از پیغمبر او چاچ خلاف کرو دا اللہ نیو جنن اللہ دا سخت عذاب والا ما قطع دن من لینا دین آج پر کول تاسو لین کا جورا یا پر خدا تاسو لارا بخبر موند نو پر اجازت اللہ باندی دکا جوش پیتا کسم دی تقریبا او پائی کی لین بہترین کا جورا وَلِيهُ ذِيَا الْفَاسِقِينَ وَدِهِ بَارَجِ رَسُوَائِ كِفَاسِ كَامِهُ وَمَا فَعَ اللَّهُ وَلَا رَسُولِهِ آج غنیمتو کا اللہ پیغمبر بانده دینا مخی مالفه مال غنیمت اگه تفصیل ما کرده سورہ انفال کے فَمَا اُجَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيَلِمْ نُزْغِلُونِ تَعْسُ بَدَئِ بَانده اَسُنَا وَلَا رِكَابِنَ لیکن اللہ مسلط کے اختلام بیا پچائی چکو خوشی او اللہ دے پارے اسی باند قدرت والا ما فا اللہ و اللہ رسولی آغا چنیا غنیمتو کا اللہ پا پیغمبر باندے لکلو آلاو نام دے پارے دے اللہ دے دے پارے دے پیغمبر او دے پارے دے خلوانو دے پیغمبر خلوان دے پیغمبر بنو حاشم کاغا مالداری ہو کا جزانی وَلْيَتَامَا دَبَارَ دَيَتِ مَانَانُ مِسْكِنَانُ مُسَافَرُو كَيْلَا يَقُنَ دُولَتَانْ دَيَ بَارَا جِنِشِيَنَا وَلْوَعَلَا وَلْوَا پَمْيَانْدَ مَانْ دَارُو كِسْتَانْ سُنَا آج درگتاو دبِ غَمْبَرْ نُونِ وَيَا غِلَا آج منِ قَئِ دَا غِنَنُ مِنِ شَيْ وِيَرِ گَئِ دَا اللَّانَا يَقِنَنَ اللَّهَ دَ سَخْتَ زَامُ عَلَا للفقراء المهاجرين اس مالفه با پچا تقسیمه دپارا دا غریبانان مهاجرين واقسانو چوکلشو دکورونا دمالونونا لطائن دا فضل طرف دا اللہ نور زامنتیا امداد کئی جدین دا اللہ دا پیغمبر او دغا کسانو دا دیرشتینی والذین تبو ادارا والی ایمانو او آغا کسان چاگئی زائی ورک کورکی مہاجرینو تا والایمان و آمنو لیمان او راوڑے دا ایمان مخیل دینا مینا کئی دا چاسرا چیز را تکڑے دیتا او نمومی دی پسنونو کے شنو کے خلا جاتو مما وجود آسان چیزائی ورک ویو سنونا لان حسیم او غرا کئی دی پخوزانونو باندی یو سرونا لانو سم غرا کئی دی مہاجرین لپسانونو یعنی دی کمالو لگو تنگی پی نا ولو کانا دیم خصاصا گر کمی بدئی باندی لگا ومیو کشفا نفسی سو جو سات لشد بخل لخل نفسا دا گسانو دی دی کامیاب والذین جاؤ من بعدهم واغ کسان چرات لوگ رستو دینان وائی دین وارب زمنگا بخناو کمنتا اولو زمنگا کسانو تا سبقونا بال ایمان شبخ کشویزی زمنگا با ایمان او مگر دے پس رون زمنگا کی کوٹ گیری آنا کسانو تا چی ایمان لاؤڑے دے ربنا انکا روف الرحیم وارب زمنگا کنین یتو نرمی کونگی مہرابانا تدی زائی باندے مفسرین ذکر گئی لگا تفصیل کے ابن جزئی دارنگ ماوردی اور روح المانی تفسیر کبیر آئی طول ذکر گئی چھے امام مالک رحمت اللہ علیہ چھے دین ادا معلومی کی صحابہ بارک بدمت یہ کلمات آئے او من قال فی احد من صحابہ قول سوئن فلا حضلو فی الغنیمت والفے چاچے دے صحابہ بارک یہ خبرہ بدا اکڑا ملاغن نپ مال غنیمت کی سشتے نپ مال فے کی سشتے دے صحابہ بارک یہ حصول چرا گئی تابداری کرے گا ناغی بارک ببا دا خبرہ نکے الام ترائے لالذین نافقو آتن گریا گسانتا چگئی منافقت کرے گئے وای یو روح که سانتا چې کفر کړی دا لیکتابونه کتا سوخ کله شي لنخر جنما گم وجودم نه تاسو او موږ لا تابدار نه کوو تاسو بار کی دی او تم چروم او کتا سره جنگ کړی شي موږ به امداد کوو تاسو منافقان وته من تاسو سره مرګري وکړه کولی والله يشهد ما لا بيان جنهم لكاذبون صدق در جمع دارنګ جستا خلاف شي نو منافق با اغک لکیو زدر سره مو تو ورشا و تو داسه و تو داسه و چه کالا پاغر آشی نو بیاده ده تا پوست نکیو لائی نو فرجو که افکلشو دیو نو نوزی دا منافق کان دی سرا او که جنگ مکلشو دی سرا نو امداد نکی دی دیو او که امدادو کی دی نو آن بڑا اشاسو ملائن سرونو او بیاده دی امدادو نکلشی لام تم اشد را بطن فی صدور من اللہ خام غاتا سو سخ رو بچے ان کے اپس سنود دائی کے طرف دا اللہ نا دا جے دے اجناچ دا قوم دے نبوئی دن کی لا اقاتلن کم جمعیان جنگ نشی گول دائی تا سرٹول الا فی قرم محسنا مگر پاکل کلا باندو کی یا فاد دیوالنا دلره نما کانزل کایو دلره نما دپکی کایو ومخه لازمی شي راتله با سوم به نام شدید جنگي په خپل مانس کې سخته او ګمان به کې ته بدلان متفقو او قلوبهم شطا او زړه دوی دي مختلف دی او بلنا دا دي د جنا چې دا قوم دې بیا خلا کمسل اللذین من قبلهم مسلون کمسل اللذین مثال دو ای بشانده کسانده چه مخی دینو نیز دیو دی چه ویسا کان جام دخل کار او دیل ری عذاب دردناک کمسل شیطان مثال دوستای دو دیو دو دی منافقانو دو دی یهودو سرا پسانا دوستاز شیطان دے کلچو انسان تا کفر کا امیہ باندے لا سواچو ارادہ عرض در سرحما فلما کفرانو کلچو کفر کنو رویز بیزار امستانا چکل راگے شیطان دوسرا کا پشکل اب امیہ لا سچولو و چکل ملائکو نی دے نمان دیکھ رہا فلما کفرانو کلج کفرو کنویز بیزار مستانا انیا خاف اللہ رب العالمین زیاریگ مدا اللہ ناچ رب مخلوقات دے نشا انجام دیدی دوارو چرے گوی پور کیا میشہ بھی پتی کے وزالک جزا الظالمین او دعوا سزا ظالمانو یا ایو اللذین آمن تقو اللہ تزید من الدنیا او ترغیب الالآخرہ وَمُؤْمِنَانُ يَرْجُونَ اللَّهَ أَوْلِيَاءَ يَوْمِ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ جِسْمُهُ مَخِيكَرِي سَبَالَا أَوْ يَرْجُونَ اللَّهَ يَغْنَى اللَّهُ خَبَرَهُ بِبَاعِثِ تَاسُمُ كُلُّهُ أَوْ مَغِيَّ بِشَانَا غَسَانُ شَغَيْ بِخُدَا اللَّهَ لَرَا دَالَّ كِتَابِ بِخُدَا اللَّهَ يَادِ بِخُدَا فان صاحب من زمو ير دغه خپل ځانو د نعمت نه هغه غسانو دی د فاسقان لا سوي اصحاب النار او اصحاب الجنه دني برابر جهنميانو جنتيانو جنتيان چې یوم دی کامیاب لو انزل هذا القران لا جبلنا کراله ګله عظمت د قران کرانے گلے من ادا قرآن بے او غارو لدلے وہ تعدل راج زکر ان کے ٹکڑی ٹکڑی دیار دا اللہنا و دل کلام سال ندر بحال الناس او دانی سالنا بیان کے من ادل را خلقوتا لاللہم یا تفکرون خام غاچ دے سوچو کی واللہ اللذی لا الہ الا ہوں پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علی المتفع 561 پینزس آوا یوش پیتم ہجری کی افراد شوئے پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علی چکل افراد کی دو مخبل بچی را جمع کر پائی کے مشر عبدالرزاقو ناغی تیوی وی دو سورة حشر دا دری آیاتون آخیری دا بسار ما خام وائی لگا چه ساری ہوئی نداغن پارا ملائک او یان ذرا ملائک مافی گواڑی جا اللہ نا تر ما خاما او چه ما خام ہوئی نو تر سارا ورلہ دعا دان گواڑی ندا بسار ما خام وائی دا دری آیاتون آ او دا حرد ابن عباس اگر روایت یاد ساتے چکتول دنیا راجم شی اتاسو لنقصان در گئی اللہ نی مکرگڑ نشی در کولے او کتول دنیا فائدہ در گئی او اللہ نی مکرگڑ نشی در کولے یا اللہ واللہ اللذی لا الہ الا ہوا دا اللہ ازاد دے جنی سے آج سر گنگے بغیر دے اللہ نا عالم الغیب والشهادة تو اگر بپٹاو بخیارا او دا اللہ دیان میرا بانے والا او خاص میرا بانے والا دا اللہ غزاد دے لا الہ الا ہو چلی شہاد سر گنگے بغیر دی اللہ نا واجدار دے پاک دے سلامتیا ورگنگے دے امن ورگنگے دے المہمنو حفاظت گنگے دے العزیز و غالب دی الجبار دی رور دی المتکبر لویائی والا دی سبحان اللہ اما اشرکون پاک دی اللہ دانا چھے شرکان کئی دی اللہ سرب السوک واللہ الخالقو دا اللہ پیدا کنگی دی البارو بچ کنگی دی مخلوقات لا المصورو شکر ور کنگی دی مخلوقات لا لائل اسماء الحسنى او دی اللہ لے صفتو نزی بہتر بہتر پاکی بیانی اللہ لے آچھ بردی آچھ کتا ویل عزیز الحکیم او دا اللہ دے غالب حکمت والا سورت کے احوال دے منافقین بیانون چھگر اچھا منافقت کرے وعدے ماتا کرے را باگئی انجام اگر اچھ بخل اللہ سو کورن اروان کرے خپل ملک نا پاتش زانان پکی ختم کرل او دا غی مینزی او غلامان شو نائی گتا سو با چاچ منافقت کرے مداغ با امتغا انجامی بغیر دا تاوان نے بلا لار نیشتے گورای دی جمیر دکن متفریقو او دا سنو کئی بیا سبق وائیو او دا سے پوبان دی یا شر مینٹا خوال شابا یا د جمعې موس کله زکه کاغه ټیم کې جماعتونو کې موس کېږي من سبق وایو نوې باندې هغه موس ګډوت شي نو موږ به په هغه ټیم باندې موس وکړو او هغه به موس کې بیا سبق ان شاء الله وایو.